Want iemand die ontdekt dat hij kan lopen met schaatsbewegingen, die vertelt dat niet aan een andere patiënt. Nee, ja, want dat werkt voor hem en dat is. Ja, dat blijft dan verstopt. Ja. En wij hebben dat nu ontsloten. En welke zes dingen hebben we het dan over? Nou, bijvoorbeeld fietsen is een hele andere manier om van A naar B te komen. Het lopen op een zebrapad is het herstellen van het normale lopen door een externe prikkel te gebruiken om dat lopen te herstellen. En zou je dan bijvoorbeeld ook zo'n figuur in je huis kunnen plaatsen, waardoor je misschien weer... Ja, daar hebben we een voorbeeld van. Huh? Die filmpjes die staan ook op YouTube, denk ik. Heel veel mensen met Parkinson bijvoorbeeld kunnen wel traplopen, maar niet gewoon lopen. En dat komt omdat je op die trap heel bewust van tree naar tree loopt. En dan wordt de beweging die eigenlijk normaal intern gedreven moet worden, dat is ziek, wordt nu extern gedreven. En er is. Ik zag op YouTube een filmpje van een meisje, Mihai Solenië. En die werkt nu in Eindhoven. Zij is kunstenares. En zij had de driedimensionale illusie van een trap op de grond geschilderd. Ze plat als een pannenkoek. En dan haar oom met ernstige Parkinson in India, die totaal niet kan lopen, die ziet die trap en begint te lopen. En wat Milena nu doet, is gratis driedimensionale geprinte illusies van die tapijten gratis en voor niks weggeven aan mensen over heel de wereld. Het enige wat ze terug wil is een filmpje hoe mensen opgeknapt zijn. Oh, te gek. Bizar. Ik vind het wel. Het is wel een hele maffe ziekte eigenlijk. Hè? Als we er zo over praten. Het is heel vreemd eigenlijk. Het is een heel. Ja, aan de ene kant, het is vreemd. Het is, maar ook inspirerend. Dus hoe mensen daarmee omgaan. En het zegt je ook heel veel over hoe het brein werkt. Daar komen we straks misschien ook nog op terug. Eigenlijk is klassieke neurologie kijken naar mensen met een hersenziekte en wat er uitvalt. En als die functie uitvalt, dan zegt dat ook iets over hoe het normale brein dat eigenlijk doet. Het meest klassieke verhaal is Phineas Gage. Dat was een model van een spoorwegwerker in de Verenigde Staten in de 19e eeuw. En die gebruikte dynamiet en toen ontplofte er een spoorstaaf en stak er een metalen pijp. Ene kant zijn schedel in, aan de andere kant eruit. Oh jee. Maar hij is lopend naar het ziekenhuis gegaan. Daarvan hebben we geleerd dat het lopen kennelijk iets meer naar achteren in de hersenen zit. Ja, ja, ja. En vervolgens is die veranderd van een keurige huisvader in een rokkenjager en een alcoholist. Dus daar hebben we ook van geleerd dat kennelijk gedrag en roekeloosheid en impulscontrole aan de voorkant in je hersenen zit. En dat was misschien dan doorboord. Precies. En wat we dus leren aan de ziekte van Parkinson is dat er kennelijk zoiets is als een automatische piloot in je hersenen die zorgt dat we inderdaad kunnen lopen zonder erbij na te denken. En mensen met Parkinson kunnen dat wel, alleen die automatische piloot is ziek. Ze kunnen het wel, maar ze moeten het bewust doen. Ja, en dan kan dus iets, een bepaalde prikkel, een externe prikkel daarbij helpen. Ja. Waaronder dus muziek. Ja. Want hoe is dat? Kun je dat ook zien in het brein als je iemand onder een MRI's legt? Of ik noem maar wat hoor. Ja. Maar is dat te zien wat muziek dan doet? Het aardige is, het werkt op twee manieren muziek. Eén is een externe ritme. Dus een metronoom werkt ook. Alleen dat is natuurlijk oerend saai. Tik, tik, tik. Maar mensen kunnen op het ritme van een metronoom beter lopen. Ah, oké. Alleen muziek is natuurlijk veel leuker. En aanstaande vrijdag sta ik bij Door. Van een metronoom ga je ook niet zelf tikken, maar van muziek ga je misschien dat doet meer met je. Ja. En vrijdag sta ik bij Doornroos op het podium. Ja. Wat overigens natuurlijk het hoogtepunt is in de carrière van een neuroloog. Dat je op het poppodium van Nijmegen mag staan. Gaan we het straks ook nog wat uitgebreider over hebben. Maar, ja. Daar ga ik een video laten zien van een man met Parkinson uit Friesland. Die man zal dik in de 60, begin 70 zijn. En die kan alleen op Björk bewegen. 110 beats per minute. En alleen als hij twee oortjes in heeft, want hij moet helemaal surrounded zijn door dat geluid. Door dat geluid. En dan zie je hem schuifelen en dan zet hij Björk aan en wap, gaat hij er vandoor. Oh, wat geinig. Maar dan zou je, dat kan namelijk volgens mij met hardlopen, doen mensen dat ook wel op Spotify, een lijstje maken waarin je eigenlijk alleen maar muziek hoort met, nou wat was het, 120 beats per minute. Hij heeft een playlist, want ik zeg Björk alleen. Björk is een voorbeeld, maar hij heeft een playlist van allemaal 110 beats per minute. 110, ja. En dat is zijn ritme. Maar een andere patiënt, en dat is weer dat persoonsgerichte zorg, doet het weer op een andere muziek. God, bizar. Trouwens, jij bent niet alleen ook veel met muziek bezig, hè, als het gaat om Parkinson, maar ook met dans, toch? Hoe zit dat dan? Ja, dans is, nou, misschien één stapje terug. Bewegen is heel goed voor mensen met Parkinson. Bewegen werkt als een medicijn in het onderdrukken van de symptomen. En we hebben steeds meer aanwijzingen dat bewegen misschien wel de eerste methode gaat worden om Parkinson af te remmen. Parkinson is een progressieve ziekte, wordt erg in de loop van de tijd. Ja. En tot nu toe hebben we niks om die ziekte af te remmen. We hebben nu zelf een trial laten zien dat 3 keer in de week sporten waarbij je gaat hijgen, helpt om de symptomen te stabiliseren. Daar waar een controlegroep achteruit ging. En wat supercool is, we hebben ook hersenscans gemaakt in die studie. Die data zijn nu bijna gepubliceerd. En daar hebben we laten zien dat alleen bij de sporters dat brein nieuwe uitlopertjes ging maken. Okay. Tussen de zieke basale kernen en de hersenschors. Nou, als dat mensen met Parkinson niet tot op het bot moet motiveren om te gaan sporten, dan heb ik iets niet goed gedaan. Maar wel lastig misschien voor mensen met Parkinson juist om te gaan sporten. Nou, en daar komt dan dans en muziek weer om de hoek kijken. Je moet het bewegen leuk maken. Ja. In die trial die ik net noemde, hebben we dat toen met een game gedaan, waarbij we mensen allerlei beloningen in het vooruitzicht stelden. Bijvoorbeeld, als jij nu gaat sporten, gaat je man het dak repareren. En dacht, nou ja, vooruit, dan kan ik maar beter een keer op die spinfiets klimmen. En dan ging je ook fietsen. En dan tijdens het fietsen op de home trainer werden mensen ook beloond. Bijvoorbeeld gingen ze Pac-Man'en. Weet je, dat oude 80-jaren spelletje. Gek op, ja. En gingen die monsters gingen steeds harder rennen. Dus die mensen harder fietsen. En die dachten op het eind, 20 monstertjes dood. Nee, ze hadden bij 80% maximale hartslag 3 kwartier zitten fietsen. Ja. En dan zat je op de bank en dan kreeg je je beloning op de app. Van het dak is af en ik ga nu het gras maaien. Ah. En daarmee hebben de mensen dus daadwerkelijk 3 keer in de week 6 maanden lang laten sporten. Nu de brug terug naar dansen en muziek. Dat is natuurlijk een fantastische methode om op een leuke manier die aerobe inspanning te... Ja. Aerobe is hijgen. Precies. Om die aerobe niet heel heftig inspannen. Ja. En daar hebben we nu ook een trial gedaan met onderzoekers uit Friesland. Waarbij we hele positieve resultaten hebben laten zien, waarbij mensen in groepen zijn gaan dansen. En we echt significante verbeteringen zien ook in de klinische symptomen. Maakt de dans nog uit? Nou, ook dat is weer persoonsgericht. Okay. En dat vind ik ook weer zo gaaf aan die gezondheidszorg. Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen voorkeur. Ik heb ook wat eigen voorkeuren vanavond meegenomen. Ja. Ik ga vrijdag bij Doorn Roosje nog iets laten zien. Ja, dat is ook fantastisch om te vertellen. Ik zeg het maar alvast. Ik zal zo nog. Ik heb het ergens staan, de streaming. Want je kunt het thuis meekijken. Ja. Dat is een man met echt ernstige Parkinson, die zelfs met een rollator niet meer kan lopen. Voor hem werkt bijna alleen de opera Orpheus en Eurydice van Gluck. En dan laat ik videobeelden zien vrijdag. En als ik het nu zeg, krijg ik er weer kippenvel van. Dan staat die man er helemaal stil met die rollator. Die opera start in en dan gaat hij dansen met zijn rollator. En zwiert daar door die kamer heen. Ja. Maar daar is het dus niet het ritme, want dat is veel te traag, die opera. Daar is het de emotie. En dat is het tweede werkingsmechanisme van muziek. De amygdala is onze gelukskern. Die zit ook vol met dopamine. En als jij luistert naar jouw favoriete muziek, dan knijpt die extra dopamine uit. Oh ja? Die spoelt ook over naar je motorische systeem, die ook die dopamine kan gebruiken. En dan gaan mensen beter bewegen. Wauw. Te gek. We praten zo verder, Bas, over dit bijzondere onderwerp. Kunst als therapie ook gaat het een beetje over hebben. Kunst als diagnostiek dus. Hebben we het ook al een klein beetje aangeraakt. Maar daar gaan we straks nog wat uitgebreider op in. In de tussentijd heb jij thuis een vraag of opmerking over Parkinson. En in het bijzonder dan ook over het werk van neuroloog Bas Bloem. Nou, die kun je vooral stellen via de NPO Radio 1 app of via onze site nporadio1.nl. Ik ben benieuwd naar je verhaal. Nou, je moest van meer dan 100 nummers op jouw playlist moest je terugbrengen naar 3 excuses daarvoor. Maar misschien maken we ooit een ander programma en dan zullen we wat meer ruimte geven. En de eerste plaat die je koos is van een van mijn favorieten. Daarom heb ik die als eerste hier neergezet. The Tallest Man on Earth. Dat is met een knipoog bedacht volgens mij. Want je kwam hier binnenlopen en ik moest toch even omhoog kijken. Ja, ik ben zelf 2,01 meter lang. Ja. Dus de naam is natuurlijk al geniaal. Ja. En ik heb echt een soort voorkeur voor een beetje melancholieke muziek. Ja, ik ben zelf een geboren optimist. En echt, ik zie overal kansen. Maar ik gebruik in momenten waarop ik alleen ben muziek ook als tegenpol, zeg maar. En dan kan ik echt zwijmelen in de melancholie en het verdriet en de zwartigheid en dat is ook prachtig. Hij zingt, hè, I'm just a shadow of your thoughts of me. Ja. En dan zegt hij, sun is setting, shadows growing taller. Dus terwijl de zon ondergaat, wordt die schaduw alleen maar langer. Ja, dat is toch, dat verzin je niet. Ja, dat is prachtig. Ja, we gaan luisteren. Thank you. and burn. And why can't that always be? Tossing aside from your virtuous crown, just enough dark to see. Alles Man on Earth dus. Ja, en dat is voor mij persoonlijk een van de laatste concerten die ik mocht bezoeken in de pre-coronatijdperk in Tivoli Utrecht. En daar ben ik jou niet tegengekomen. Nee, als ik dat had geweten, dan was ik er zeker geweest. Ja. Dus ik hoop dat hij snel weer terugkomt naar Nederland. Ja, ja, ja. Speel jij zelf een instrument? Want we hebben het altijd over muziek en daar ben je heel erg mee bezig. Dan verwacht je toch dat jij minstens zo'n virtuoos bent als Julian Herman. Nee, ik speel helemaal niks en ik zing zo vals als een kraai. Echt, als ik iemand neemt afscheid van de afdeling. Als ik dan zing, dan zeggen mensen naast mij, vind je het erg om je waffel te houden? Want ik kan zelf de maat niet houden. En wat wel mooi verhaal is, ik was een keer gevraagd. Je kan de maat niet houden? Nee, ik dus ik leid mensen naast mij af. Zo slecht zing ik. Ja, ja, ja, ja. En ik was een keer gevraagd voor de kettingvraag. Dat is volgens mij op Radio 5, geloof ik. Poef, kijk even naar rechts. Ja. Nee, ja, verder keken er niet. Ja. Burgemeester van Baarden-Nassau had gezegd, waarom trillen mensen? Dus dan mag iemand anders die vraag beantwoorden. En als beloning mag jij weer een vraag stellen. Oh, dat is leuk. Dus ik had gezegd, ik hou enorm van muziek. Enorme collectie. Maar ik kan niks produceren. Betekent dat ik toondoof ben? En toen was de dag daarna was er een meisje van het conservatorium die dan weer mijn vraag beantwoordde. Ja. En die zei, nee, waarschijnlijk is deze meneer, die heeft er is een verschil tussen perceptie en actie. En dacht ik, hoe is het toch mogelijk dat de meisje van het conservatorium mij als neuroloog uitlegt hoe het brein werkt? Ja, stond ik even voor aap. En ze zei, waarschijnlijk is die man helemaal niet toondoof, maar dat kan die checken. Want er is van de universiteit van, ik geloof, Toronto, een website en dan kun je dat checken. En die heb ik gedaan. En ik bleek zelfs exceptioneel goed te zijn in het opsporen van, want dan doen ze toonladders met een fout erin. Ja, ja, ja, ja, dan moest je zeggen of die goed of fout was. En daar was ik dus juist heel goed in. Oh, wat grappig. Ik heb dit trouwens wel eens eerder gehoord. Dat ook heel veel mensen denken dat ze niet kunnen zingen, maar dat ze bijvoorbeeld wel de toon kunnen houden. Ja. Of dat ze hem wel heel goed kunnen herkennen. Dus het zit dan toch... Maar goed, perceptie en actie. Ja. Andere functies van de hersenen. Ja, ja, ja, ja, ja. Focus. Neuroloog Bas Bloem hoor je, hij is hier te gast in Focus. En we praten over zijn onderzoek naar Parkinson. Waarbij hij kijkt naar onder andere de effecten van muziek op Parkinson. Maar ook dans en andere kunstvormen op de ziekte. Ja, ik wou toch nog heel even dat voorbeeld erbij pakken. Want dat ging vrij snel over die... het was een meneer in India volgens mij die door Parkinson dus nauwelijks meer kon lopen. Behalve de trap op. En zijn nichtje was kunstenares en die bedacht dus een hele aparte oplossing. Kun je dat nog eens vertellen? Ja, die man die kon dus nog wel trap lopen. Ja. Maar je hebt natuurlijk niet overal in huis trappen. Dus zij dacht, weet je wat, als je niet overal trappen hebt, dan ga ik die trap wel schilderen op de grondvorm. Ja, wat een geniale ingeving trouwens. Ja, dat verzin je niet. Nee. Heeft ze dat geschilderd, een soort driedimensionaal, om toch die illusie. En kennelijk is die illusie van een driedimensionale trap voor die man voldoende om daar bewust weer stap voor stap overheen. En dan crosst hij er vandoor. En hoe moet je dat voorstellen? Hij loopt dan door zijn huis en kijkt dan dat kunstwerk eigenlijk wat zij gemaakt heeft. Ja. En dan kan hij vooruit lopen. Ja, en op het moment dat dat kunstwerk ophoudt, stopt hij ook weer met lopen. Dus mensen die de film Awakenings gezien hebben, met Robert De Niro en Robin Williams, daar zit een prachtige scène in waarin Lucy, een van die hele ernstige Parkinson-patiënten, bij een tegelvloer richting het raam loopt en dan stopt ze met lopen. Omdat de tegels daar ophouden. Hè, van die wit-zwarte geblokte tegels. Ah, een beetje hetzelfde als het zebrapad effect misschien. Ja, precies. En dan in die film schilderen ze die tegels door en dan loopt ze door richting het raam en daar staat een fonteintje. En dat doet Robin Williams, die doet dat kraantje aan, maar dan loopt ze dat kraantje voorbij, want ze wil naar buiten kijken. Mm. En dat is ook zo'n prachtig moment, want ze wil haar wereld weer wat groter maken. Ja, ja, ja. Wat mij altijd heel erg raakt, is dat je wereld krimpt als je een ziekte hebt. En daar in die film wordt dan prachtig. Hè, mijn taak als dokter is die wereld weer wat groter te maken. Ja, ja, ja. Dat is een beetje dat verborgen gebeuren. Ook die verborgen gedeelte van die ziekte. Hè? Ja. En dat is ook, want het is niet alleen die tremor, het is ook dat je gelaat kan behoorlijk, ja, hoe zeg je dat, wegzakken. Maskergelaat. Ja. Nou ja, dat is ook eigenlijk heel invaliderend. Het is een heel kenmerkend symptoom. Dus mensen verliezen hun automatische beweging. En het knipperen met je ogen, het maken van mimiek, is ook een automatisme wat verloren gaat bij Parkinson, waarbij mensen een heel strak gelaat krijgen. We hebben laatst een man gezien op ons spreekuur die ontslagen was op zijn werk, omdat hij volgens zijn baas niet meer gepassioneerd voor zijn werk was. Terwijl die man van binnen een gloeiend vuur had, maar door dat maskergelaat straalde hij dat niet uit op zijn omgeving. Nou, dat is toch dramatisch. Echt dramatisch, ja. Ja. Dus eigenlijk omdat hij dan vlak gezicht had, werd het geïnterpreteerd door zijn baas als van, ja, je loopt er als een chagrijn bij eigenlijk. Ja, ja. En omgekeerd is het ook wel gevaarlijk, want een deel van de mensen met Parkinson wordt depressief. Dat heeft voor een deel te maken met het tekort aan dopamine. Deels is het een reactie op het hebben van zo'n erge ziekte. En soms missen wij die depressie, omdat je letterlijk achter het masker moet kijken. Precies. Dus je moet goed doorvragen naar wat mensen beweegt. Ja. En dan zie je ook weer hoe belangrijk non-verbale, hè, dat non-verbale is in communicatie. En hoe andere mensen ook naar jou kijken en oordelen eigenlijk. Ja, nou ja, je zit nu te gesticuleren met je armen. Je beweegt. Dat is iets wat we automatisch doen. Ook dat wordt minder bij mensen met Parkinson. Waardoor ze door de buitenwereld volkomen ten onrechte als minder, nou ja, passievol worden ervaren. Terwijl dat dus per se niet zo is. Ja, dat lijkt me wel pittig hoor. Ja. Nog even terug over die driedimensionele trappen op de vloer. Kunst eigenlijk, daar wou ik naartoe. Ja, kan kunst ook echt als therapie worden ingezet voor mensen als Parkinson? Dat je dat echt vanuit de huisarts of ergens anders zegt van, nou, we gaan het op die manier, gaan we de therapie in? Ja, we zijn nog niet zover dat je als neuroloog een receptpapiertje afscheurt en zegt 3 keer per week dansen of 4 keer per week the tallest man on earth. Maar wat we wel inmiddels weten is dat bijvoorbeeld dansen, nogmaals dat onderzoek wat wij met de Friese collega's gedaan hebben, laat zien dat dansen in groepen daadwerkelijk bijdraagt aan symptoomverbetering. Er is een initiatief in Friesland dat heet Dansen op Recept. Grappig dat je het zegt, want ik wou het net over beginnen, want ik ben even wat gaan snuffelen natuurlijk. En toen kwam ik dat ook al tegen. En toen dacht ik, oké, maar er wordt dus wel al een beetje wat aan gewerkt. Ja, Dansen op Recept is fantastisch. Dat is een initiatief in Friesland waarbij ze mensen in groepen laten dansen. En ik ga dat vrijdag ook bij Door Roosje een video daarvan laten zien. Ik heb daar een optreden mogen bijwonen. Er staan zo'n 100 mensen op het podium, allemaal Parkinson. En die staan allemaal expres meer voorovergebogen. Dat is een symptoom van de ziekte. Maar die 100 mensen hebben dat nog een beetje overdreven. En dan fladdert er een 8-jarig meisje tussen die groep door, als een vlinder. En die raakt die mensen aan en die openen als een bloem weer. En vervolgens gaan ze met elkaar dansen. Sommige mensen in een rollator, met een rollator of in een rolstoel. Nou, dat is toch fantastisch. Ja, doe me een beetje denken aan die quote die je net zei over die vrouw die weer naar buiten kijkt. Dus die opent eigenlijk voor de wereld. Ja, dus je hebt het sociale element. Je hebt ook de lichamelijke bewegingscomponent, die dus voor mensen met Parkinson werkt als een symptoombestrijder. En nogmaals, we hebben hoop dat, maar dan moet je wel echt gaan hijgen, dat het ook misschien de progressie van de ziekte kan afremmen. En het Dansen op Recept, is dat trouwens, is dat een organisatie? Waar is het is een organisatie, een not-for-profit organisatie, die groepslessen aanbiedt voor mensen met Parkinson in Friesland en omgeving. En ik hoop dat ze zich over heel Nederland gaan uitbreiden. Maar echt nog heel erg duidelijk toegepast in de geneeskunde, is dat dus nog niet? Nee, is het nog niet. Te weinig. Ik kan me ook voorstellen dat die werelden misschien toch dan misschien snel te veel van elkaar verschillen. De wereld van geneeskunde is toch wel soms wat conservatief, zeg ik maar hoor. Toch veel bepaald door richtlijnen, protocollen. En ja kunst is juist creatief, vrijdenken, fantasie. Ja, zijn die werelden toch wat meer nauwer aan elkaar verbonden? Op het eerste gezicht heb je denk ik helemaal gelijk. Het leuke is dat als je nauwkeuriger kijkt, dat die werelden eigenlijk hartstikke aan elkaar vastzitten. Ook kunstenaars hebben zich te houden aan bepaalde regels. Het is niet zo dat kunstenaars alleen maar vrije vogels zijn. Toen Rembrandt de Nachtwacht schilderde, moest dat wel bepaalde afmetingen hebben. En zonder twijfel moesten de mensen bij een bepaalde configuratie. Dat was een hele strakke opdracht. Volgens mij was elke persoon was iemand die er wat geld in stak. Ja, precies. Maar tegelijkertijd, hoe die het maakte, dat was zijn artistieke vrijheid. Dokters werken met richtlijnen, maar binnen die richtlijnen zijn dokters ook kunstenaars. Je moet je niet vergissen, geneeskunde heet ook geneeskunst. En het omgaan met individuele patiënten vind ik echt kunst. Ja. En ik heb ook heel veel respect voor al mijn collega's die dat elke dag weer doen. Maar is dan geneeskunde niet misschien wat te veel gericht op repareren wat stuk is? Nee, dat denk ik wel. En ik denk dat kunst dus te weinig gebruikt wordt als therapie. Dans, muziek, maar Wij zouden bijvoorbeeld dolgraag een studie willen gaan doen nu, waarbij je Alice Schoonhoven is een kunstenares in Nijmegen, die vindt dat in iedereen een onontdekte kunstenaar schuilt. Nou, wat zij doet is mensen die denken dat ze niks kunnen, prikkelen en die gaat ze gitaar spelen en schilderen en gedichten schrijven, net zolang tot jij iets vindt wat bij jou past. Nou, hoe gaaf zou het zijn als je 100 mensen met Parkinson neemt, 50 mensen laat je met Alice aan de slag gaan en 50 laat je doorsudderen. Mm-hmm. Ik voorspel, moet alleen de studie nog even doen, dat die 50 mensen die kunst krijgen minder vaak naar de dokter gaan, zelfstandiger zijn en gelukkiger zijn. En waar ligt dat aan? Ik denk dat, het zijn die positieve emoties. Het is mensen weer in hun kracht zetten. Weet je, mensen, ik denk dat we veel te veel in de geneeskunde kijken naar mensen als een haperend orgaan. Maar dat is een beetje wat ik bedoel, met dat stuk en daar moet, dat moeten ja, wij precies. Repareren. Ja, en daar zit een mens omheen met zijn. Nou, Julian Herman. Julian Herman is niet een patiënt met Parkinson. Het is een violist die steun zoekt om zijn hobby, dat vioolspel, weer uit te willen oefenen. Precies. En kunst kan daarbij, denk ik, een hele belangrijke ondersteunende rol spelen. Het is wel zo, als een medicijn wordt toegelaten, dan doe je een nette studie. Dus ik ben ook wel echt een wetenschapper. Ja. Het moet geen hocus pocus zijn. Dus als je. Waar ligt dan die grens voor jou? Nou, bij deugdelijk onderzoek. Dus bijvoorbeeld, zoals je een medicijn onderzoekt en afzet tegen een neppil, zo zou je kunst ook prima kunnen onderzoeken in een studie waarbij je mensen een nepbehandeling aanbiedt en kunst aanbiedt en kijkt of het beter gaat. De literatuur zit vol met anekdotes. De een nog kleurrijker dan de andere dat kunst iets doet. Dus ik denk dat er heel veel rook is. Om nu daadwerkelijk het kaf van het koren te scheiden, moet je ook deugdelijk onderzoek doen. Ja. Mooi. Ik ben benieuwd. Ik vroeg me nog even iets af. Het is wel even iets heel anders, hoor. Snel dan even, want ik word hier naast mij ook al geseind dat ik een beetje haast moet gaan maken. Ik kan me voorstellen dat in een tijd van kunstmatige intelligentie, ja, dat dreigt misschien toch een deel van het werk van artsen over te nemen, waardoor misschien patiënten weer wat verder afkomen te staan van de arts. En ik dacht, misschien kan kunst daar ook wel weer een beetje een tegenwicht in bieden. Artsen misschien wel weer wat inspireren tot meer persoonsgerichte zorg. Zou dat kunnen? Ja, dat denk ik wel. Jurk Koksma is een filosoof en een onderwijsdeskundige in het Radboud UMC. En die heeft een fantastisch experiment gedaan waarbij die studenten verplicht liet, co-assistenten liet mee kijken met kunstenaars. En hij liet onder andere die studenten kijken naar het schilderij De Aardappeleters van Van Gogh. Hm? En wat zeggen die studenten? Oh, er zit een vrouw met een lelijke neus. Of er hangt een rare lamp aan het plafond. Maar niemand van die studenten, ze benoemden allemaal details. Ja. Maar geen van die studenten zei, dit is een hoeve waar een gezin aardappels zit te eten. Ja. En wat die kunstenaars, die studenten weer leren, is uitzoomen. Ah. Dus wij zien iemand binnenkomen met een tremor, dat trillen. En pats, meteen gaat je oog daar naartoe. Ja. En voor je het weet is die patiënt vervallen tot een tremor. Ja, precies. En wat kunstenaars, dokters kunnen leren, is weer uitzoomen en het geheel zien. Ja. Mooi gezegd. We praten zo verder, Bas. Dan gaan we het, gaan we het onder andere hebben over je boek dat in september verschijnt, geloof ik. 1 september. De Parkinson pandemie, een recept voor actie. En we gaan ook nog enkele luistervragen beantwoorden. Dus heb je zelf thuis nog een interessante, leuke vraag over Parkinson aan Bas? Of een moeilijke vraag mag natuurlijk ook. Reageren op de uitzending kan. Stuur dan nog snel een appje naar de NPO Radio 1 app. Rhodes van Portishead staat hier op de lijst. Jouw volgende nummer. Ja, ik had er een heleboel meegenomen. Ik dacht dat we Keur de Piraat gingen spelen. Oh, nou, die heb ik niet meegenomen. Nee, Rhodes van... Ja, nee, dat is Portishead. Ook prachtig. Beth Gibbons. Zo'n griezelig mooie stem. Ja. Ik heb een passie voor melancholieke vrouwenstemmen. Dus ik hou van melancholieke muziek. En daarbinnen dan weer voor een beetje dramatische vrouwenstemmen. Ja. En die broze stem. Maar en tegelijkertijd zo kristalachtig. Ja. Ik vind het ook wel een mooi tegenwicht bieden tot jouw enthousiasme deze. Om nu even wat melodramatisch te doen. Rhodes is zo zwartgallig. Ja, het is zo somber. Maar als ik dus in mijn uppie ben, dan speel ik Rhodes. En dan kom ik weer tot mezelf. En dat is echt het tegengewicht voor dat enthousiasme en die passie die ik de rest van de dag laat zien. Ja, mooi, we gaan luisteren. Thank you. Ja, ik dacht, ik wil je nog zoveel vragen, dus we moeten er toch maar even doorheen praten. Ja, maar je eindigt nog met de mooiste zin uit het liedje. How can it feel this wrong? Ja. Dat is ook weer zo dramatisch. Ja. Geweldig. Nog tot 3 uur te gast bij mij, neuroloog Bas Bloem. We praten over Parkinson en effecten van muziek en andere kunstvormen op de ziekte. Ja, en dan is het woord nu aan de luisteraar. Want jullie mogen zelf ook vragen stellen. En er zijn een paar mensen die het hebben gedaan, een boel mensen zelfs. Met een paar interessante appjes voor je Bas, via onze Radio 1-app. Van Marit bijvoorbeeld, zij stuurt... Meneer Bloem kan erg enthousiast vertellen... hoe is zijn passie voor Parkinson en de behandeling ervan ontstaan? Oh, dat is wel bijzonder inderdaad. Ik wilde graag mijn moeder beter maken. Ik wilde dus MS genezen. Ja, want stel je kort, ik heb het een heftige ziekte natuurlijk. Heftige spierziekte. En toen wilde ik in het derde jaar van de studie geneeskunde in Leiden... wilde ik naar Amerika om mijn carrière een extra boost te geven. En toen zei ik tegen mijn baas, kan ik niet naar Amerika? Ja, zei hij, dat komt toevallig goed uit, want Bill Langston is hier. En ik zou je voorstellen, ja, wat doet die man? Ja, Parkinson. Ik zei, ja, maar dat is helemaal niet goed. Ja, maar hij werkt in Californië. Ik zeg, all right, iemand moet het vuile werk opknappen. Ja, op het strand. Ik ga wel naar Californië. En toen kwam ik echt serieus op dag 1 die Parkinson-kliniek van hem binnen. Daar had hij toen net een ontdekking gedaan dat er een Parkinson-medicijn... de ziekte kon afremmen, dat is later teruggetrokken. Ah. ABC, NBC was daar. Hij keek de camera in met zijn parelwitte glimlach... en zei, we kunnen dat geneesmiddel aan het drinkwater gaan toevoegen. Ik dacht, wat is een gave wereld dit, zeg. En toen heb ik mensen met Parkinson leren kennen. En toen was ik verkocht. Ik ben MS vergeten. En zo is het gekomen. Toeval. Want hoe is het nog met je moeder gegaan dan? Ja, met mijn moeder is het met de MS redelijk goed gegaan. Is uiteindelijk aan, heel bizar natuurlijk voor een neuroloog... overleden aan hersenmetastase, uitzaaiingen van borstkanker. Ja. 10 jaar geleden. Dus. Oh, heel zwaar. Ja. Want MS is ook al een hele... Is ook een hele heftige ziekte. Ja. Marit, ik hoop dat Bas je vraag heeft kunnen beantwoorden. Rick uit Orvelte vraagt zich af... Sorry, hoe lang kun je leven met Parkinson? Dat is ook een hele goede vraag. Je kan hem eigenlijk op 2 manieren beantwoorden. Tegen mensen met Parkinson zeg ik, en dat is ook zo... dat je heel oud wordt met die ziekte. Natuurlijk wel met steeds meer handicaps. Het is een progressieve ziekte, maar mensen met Parkinson worden oud. Keerzijde is, en dat is een andere kant van het verhaal... is dat mensen wel iets korter leven. Je komt er wel wat eerder aan te overlijden. Dat is een aantal jaar. Als je de ziekte heel jong krijgt, is dat wel wat eerder. Dus het is heel gek, want tegen mensen in de spreekkamer wil je hoop bieden. En dat is ook terecht. Hè? Het is een tijd van hoop voor mensen met Parkinson. Er zijn veel inzichten, veel doorbraken, betere behandelingen. Aan de andere kant kun je ook zeggen, Parkinson is een dodelijke ziekte. Omdat je er iets eerder aan doodgaat. Ja. En dat geeft maar eens aan gewoon dat het toch gewoon een rotziekte is waar we gewoon de mouwen voor moeten opstropen om daar meer voor die mensen te doen. Ja. Dus je kunt lang leven, maar wel minder lang. Iets minder lang en met, zeker in de laatste fase, steeds meer handicaps. Ja. Alright, Rick, ik hoop dat deze vraag ook voor jou beantwoord is. Dank voor de mooie appjes die ingestuurd zijn. En tot voor de volgende keer weer wat nieuwe mooie appjes. Dankjewel. Focus. Het is al even genoemd. Aankomende september verschijnt een Nederlandse versie van het boek Ending Parkinson Disease. Dat jij en je collega vorig jaar hebben gepubliceerd. Nu onder een andere titel, volgens mij ook wat toevoegingen. En nu heet het De Parkinson Pandemie. Dat klinkt nogal onheilspellend. Ja, Parkinson is, blijkt uit een aantal onderzoeken, ook van onszelf, de snelst groeiende hersenziekte ter wereld. Dat is voor een deel omdat we ouder worden. Daarom groeit Alzheimer ook. Maar uit een groot internationaal onderzoek blijkt dat als je corrigeert voor dat verouderingseffect, dan zie je dat bijvoorbeeld beroertes minder vaak voorkomen, omdat we betere preventie hebben. Je ziet dat Alzheimer dan stabiel blijft. Met andere woorden, de groei in Alzheimer wordt volledig verklaard door veroudering. Mm-hmm. En letterlijk de enige ziekte in dat grote internationale onderzoek die er na correctie voor veroudering uitknalde, was Parkinson. En dat is niet dat is omdat. Gek. Ja, dat is gek. En dat is niet omdat we beter zijn in het diagnosticeren van die ziekte, want dat doen we nog steeds met onze blote handen. Door goed te kijken naar de mensen, goed te luisteren. Het komt niet omdat er een nieuw gen is. Mm. We denken dat dat ligt aan onze omgeving. Parkinson is voor het eerst beschreven door James Parkinson in 1817. Toen in Londen natuurlijk de industriële revolutie aan de hand was, met allemaal luchtvervuiling. Er is net een artikel uit in JAMA Neurology dat luchtvervuiling daadwerkelijk ook vandaag de dag nog het risico op Parkinson verhoogt. Maar waar we ons vooral zorgen om maken is gewasbeschermingsmiddelen. Andere mensen noemen het bestrijdingsmiddelen. In de landbouw. Die zijn hartstikke giftig voor precies dat gebied dat Parkinson veroorzaakt. Boeren hebben een verhoogd risico op Parkinson. En dat is echt iets waar we ons heel veel zorgen om maken. En wat voor bestrijdingsmiddelen hebben we het dan over? Nou, in het verleden was dat Paraquat, Rotinon. Die zijn gelukkig in Nederland verboden. Maneb, inmiddels ook verboden. Mancozeb wordt binnenkort verboden, volgend jaar. Er zijn nog steeds zorgen bijvoorbeeld over glyfosaat, Roundup. Daar is in alle eerlijkheid. Ook verboden toch in Nederland? Nee, dat wordt nog steeds gebruikt. Oh ja? Dat kunnen ook individuele consumenten nog gebruiken. Oh joh. De bewijslast is daar. Die onkruidverdelger. Die onkruidverdelger, ja. Ja. Nou, er zijn drie patiënten beschreven die een overmaat aan Roundup kregen en Parkinson ontwikkelden. Er is een groot epidemiologisch onderzoek die dat bevestigt. En bij muizen, recent onderzoek laat ook zien dat Roundup giftig is voor precies die hersengebieden die bij Parkinson betrokken zijn. Het probleem is dat de screening in Europees verband gewoon niet goed gebeurt. Wat bedoel je? Nou, wat ze doen in Europa is ze nemen een bestrijdingsmiddel voordat het toegelaten wordt en dat geven ze aan een muis. En ze kijken daarbij vrij grofstoffelijk of die muis na toediening nog rondhuppelt. Nou, je moet je voorstellen, je krijgt Parkinson als je 80% van je dopaminecellen kwijt bent in je brein. Dus stel nou, je hebt Roundup of een ander middel die 70% van die dopaminecellen sloopt, dan huppelt die muis daar vrolijk rond en denk je dat middel is veilig. Terwijl een klein stukje veroudering de rest doet en jij Parkinson krijgt. Ja, precies. Dus dat Europese screeningsonderzoek moet echt gericht worden op celtellingen in de zwarte stof, de substantia nigra in de hersenen. En tot die tijd ben ik gewoon niet gerustgesteld. Goh, maar ik vind het wel een heftig verhaal. Ik heb dit eigenlijk ook nog nergens gehoord. Nou ja, ik ben nu wel echt als een, nou, noem het een ridder te paard, bezig. Die getallen, die groei in Parkinson is evident. De rol van de omgeving daarbij is ook internationaal zeker evident. Wat wel goed is om te melden dat we dankzij de steun van een familiefonds nu vanaf september in Nederland kunnen gaan starten met nog gerichter onderzoek in Nederland om die relatie ook in Nederland nog eens goed aan te tonen. Want wat je dan ziet is dat de Gezondheidsraad vorig jaar een rapport heeft gepubliceerd waarbij ze zeggen ja, dat internationale bewijs is best wel overweldigend. Maar er zijn er twee proefschriften in Nederland verschenen die net iets minder krachtig en overtuigend zijn. Maar als je diezelfde proefschriften nog eens uitkampt en je leest dat met de bril van een bezorgde Parkinson-neuroloog, zit ook die proefschriften vol met aanwijzingen dat het in Nederland ook hommeles is. Dus, weet je, moet je dan meer onderzoek doen? Nou, gelukkig kunnen we dat doen. Tot die tijd, denk ik, laten we nou alsjeblieft 1. Mensen die aan die middelen worden blootgesteld beter beschermen. Mondkapjes, handschoenen. Laten we als de wiedewind in Europees verband... En dan bedoel je de boeren? Met name de boeren. Toch goed om hier te benadrukken. Ik zie die boeren niet als daders. Hè? Die boeren zijn mensen die een eerlijke boterham proberen te verdienen in een economische concurrentiemarkt, waarbij ze die bestrijdingsmiddelen nodig hebben om een goed product neer te zetten. En zij zijn het primaire slachtoffer. Ja, want zij zitten er bovenop natuurlijk. Zij zitten er bovenop. Wat ook zorgwekkend is, is dat, dat heeft het RIVM laten zien, dat in de percelen rondom, bijvoorbeeld in de Bollenstreek, die bestrijdingsmiddelen op de keukentafel zitten in de luiers van baby's. Zo. En de derde ring is uiteindelijk in de vierde voedselketen. Want uiteindelijk vinden die stoffen natuurlijk hun weg in de voedselketen. Ja. En dat zijn jij en ik. Ja. Nou, en dat het verwijzen naar Europa en zeggen, goh, die muis huppelde rond, dat is voor mij niet goed genoeg. Nee. Dat screeningsonderzoek moet veel beter gebeuren. En dat moet snel gebeuren. En tot die tijd moeten we mensen beter beschermen. Ik las dat in Frankrijk is Parkinson geloof ik al zelfs een beroepsziekte. Hè? Erkende beroepsziekte onder boeren. Ja. Wat ze in Frankrijk gedaan hebben, en dat gaan we nu herhalen voor Nederland, is een landkaart van Frankrijk gemaakt en gekeken waar Parkinson meer en minder voorkomt. En dan krijg je een soort lapjesdeken. En dan zie je bijvoorbeeld Bordeaux, daar knalt het eruit. Dus die landkaart van Frankrijk hebben ze overlapt met een landkaart van Frankrijk waarbij meer en minder landbouw was, en met name wijnbouw. En dan zie je dat Parkinson eruit knalt in die wijngebieden. Dus de Fransen hebben die dappere stap genomen om Parkinson als beroepsziekte voor boeren te erkennen. De Duitsers staan op het punt diezelfde stap te zetten. Er zijn een aantal politieke partijen die vragen in de Tweede Kamer hebben gesteld. En dan zegt die minister, ja, we houden ons aan Europese regels. Ja, ja. Ja, dat klopt, maar die Europese regels kloppen niet. Het CTBG, dat is wel een instantie in Nederland die zich bezighoudt met die gewasbestrijdingsmiddelen. Dat vind ik wel goed van ze. Die hebben een brief aan de EFSA gestuurd. Dat is het Europese agentschap die zich daarmee bezighoudt. En zegt, jongens, dit klopt niet. Er is een antwoord teruggekomen en daar schijnt nu een Europese conferentie belegd te gaan worden rondom dit dossier. Nou, het lijkt me ook heel belangrijk. Ja, dit gaat jou, mij, ons allemaal aan. Ja, zeker met zo'n ontzettend nare ziekte. Dat is niet precies. iets wat je met een wortel en een wijntje binnen wil krijgen natuurlijk. Ja, en ik denk, hoe kun je met de kennis van nu, die wat mij betreft overweldigend is, uitleggen aan onze toekomstige generaties dat we op onze handen zijn gaan zitten en door zijn gegaan? Dat kan toch niet? Nee. Nou, goed dat jullie daar dan verder onderzoek naar doen. Wat hoop je eigenlijk voor de toekomst hier in Nederland? Als het gaat om Parkinson, wat hoop je nog meer veranderd? Dat er verandert ten aanzien van de ziekte bijvoorbeeld de aankomende jaren? Nou, waar ik heel trots op ben, is dat we met alle belangrijke partijen in Nederland, de Parkinson Vereniging, die de patiënten vertegenwoordigt, ParkinsonNet, de Nederlandse Parkinson Onderzoekers, de Parkinson Alliantie hebben opgericht. Echt een samenwerkingsverband waarbij we nu in Nederland met alle partijen de handen ineen gaan slaan om die strijd tegen Parkinson aan te gaan. En wat ik hoop, dat is natuurlijk wel belangrijk, hè? Kennis uitdelen. Kennis uitdelen, maar ook de handschoen oppakken. Dus we hebben een drietal ambities. We willen onder andere door de omgeving gezonder te maken de groei aan Parkinson afremmen. We willen met fundamenteel onderzoek beter begrijpen wat er misgaat in de hersenen, zodat we Parkinson kunnen gaan afremmen. En we willen natuurlijk, terwijl we wachten op die doorbraken, betere zorg voor de mensen van vandaag. Ja. En dan nog natuurlijk een vraag die jij waarschijnlijk heel vaak krijgt. Is er een toekomst waarin er geen Parkinson meer is? Nou, weet je moet eerlijk zijn naar mensen. Er zullen zonder twijfel veel mensen met Parkinson naar deze uitzending luisteren. Ik denk dat het reëel is dat tijdens mijn carrière er een middel komt, of dat nou sporten is of een geneesmiddel, waarmee we Parkinson kunnen gaan afremmen. Ja. Dat is nog niet stopzetten, maar op zijn minst afremmen. Ik denk dat we in Nederland voorop lopen, onder andere met het ParkinsonNet, met goede zorg. En ik denk dat we in de komende 10 jaar gaan zien dat we nog veel beter de kwaliteit van leven kunnen ondersteunen. En ik hoop dat door te werken aan een gezondere omgeving, dat we de groei aan Parkinson kunnen afremmen. Dat gaat lukken in mijn leven. Parkinson echt de wereld uit, dat gaat nog wel eventjes duren, vrees ik. Oké. Maar het klinkt toch wel in ieder geval een stuk toch hoopvol. Ik heb echt het gevoel dat we op een tipping point zitten. Ja. En met een, meer geld voor onderzoek. Denken aan de Parkinson Alliantie. Ja. Dat we echt die stap kunnen gaan zetten. Ja, nou, ik help het je ook hopen. En dan jouw persoonlijke toekomst nog. We hebben het is al een paar keer een beetje voorbij gekomen. Vrijdag sta jij op een poppodium. Door een Roosje in Nijmegen. Je zei al, daarna is het... Ja, dan kan ik met pensioen. Ja, precies. Door een Roosje is natuurlijk een trots van Nijmegen. Ik ben wel echt een trotse burger van Nijmegen. Precies. En ja, weet je, om daar te kunnen staan en je passie te mogen delen is geweldig. Ja. Ik zei wat, al, waar is eigenlijk deze hele avond voor ingericht? Wat is het gaat in de breedste zin over muziek, dans en de invloed op de hersenen. Ja. Ik ga ook in debat met een muzikoloog. Nou, daar kijk ik al helemaal naar uit. Die natuurlijk van een heel andere kant kijkt. Er komen ook muzikanten die laten zien wat muziek doet met jouw ritme en bewegingen. Het is ook wel leuk, want het is ook iets wat we met z'n allen wel een beetje gemist hebben. Hè? Even weer de muziek, de dans, naar zo'n poppodium kunnen gaan en dan het ook nog eens daarover hebben. Dat hebben we toch wel een beetje gemist met z'n allen, toch? Ja. Ik in ieder geval. Ja, nee, we hebben het ontzettend gemist. En voor mensen met Parkinson was dit helemaal dramatisch, omdat bewegen dus zo belangrijk is voor die mensen. En die hebben dus thuis gezeten, is het extra naar. Ja. Dus ik hoop dat we vrijdag ook echt aandacht voor te gaan vragen voor de goede zaak. En dat mensen daarmee letterlijk weer meer in beweging gaan komen. Ja, leuk. Nou, heel veel plezier alvast in de nacht, zoals het heet. Een samenwerking van Radboud Reflect. Ja. En Drift, Doornroosje dus. En Open Source Radio. Ja, ik heb eventjes gecheckt, maar de tickets zijn helaas al uitverkocht. Maar het hele evenement is thuis gratis online te volgen via www.opensourceradio.nl. En daar kun je dus ook onder andere Bas in de Mieze, muzikoloog. Dat vraag ik wel. Ja, het is nacht. Dat moet ik even schuldig blijven. Ja, helemaal goed. Bas Bloem, hoogleraar neurologie aan de Radboud UMC. Ik wil je heel, heel hartelijk bedanken voor je komst naar de studio deze nacht. Graag gedaan. Dankjewel. Ja, en viel je thuis nou net eventjes te laat midden in het gesprek met Bas? Of wil je meer mooie verhalen uit de wetenschap? Alle gesprekken van Focus zijn 24 uur per dag te beluisteren in onze podcast Focus Wetenschap. En die vind je in je eigen podcast-app. Of natuurlijk gewoon via de website van NPO Radio 1. Nou, na het nieuws van 3 uur gaan we naar het luisteren naar een andere tijdenpodcast. En omdat ik het beloofd heb, gaan we ook nog luisteren naar een hele mooie live versie van Laat los van Dik Hout. Want die had Bas eigenlijk nog van me te goed. Dus blijf lekker hangen en dan zie ik je straks terug. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. 3 uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. De luchtkwaliteit in Groningen is de beste van Nederland. Dat stelt het Europees Milieuagentschap in een groot onderzoek naar schone lucht in Europa. In totaal werden 332 steden onderzocht. Groningen staat op plaats 32. In Amsterdam en Nijmegen zou de luchtkwaliteit matig zijn. Steden als Den Haag, Utrecht en Rotterdam scoren wel een voldoende. De schoonste lucht in Europa ademen de bewoners van de Zweedse stad Umea in. Italiaanse en Poolse steden scoren het slechtste. Het coronavaccin van CureVac blijkt slechts 47% effectief te zijn tegen het coronavirus. Dat heeft de Duitse farmaceut laten weten. De Wereldgezondheidsorganisatie wil een effectiviteit van 70%. CureVac zou in het vierde kwartaal vaccins gaan leveren, maar die levering komt nu mogelijk in gevaar. De Europese Unie heeft een bestelling van 450 miljoen doses uitstaan, mits het vaccin wordt goedgekeurd. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft het strafrechtelijk onderzoek tegen ex-veiligheidsadviseur John Bolton stopgezet. Bolton werd ervan beschuldigd geheime informatie te hebben gedeeld in zijn boek over zijn 17 maanden in het Witte Huis onder president Trump. Bolton schreef dat Trump zijn eigen belangen boven die van het land stelde. De regering Trump probeerde eerder publicatie te voorkomen. Ook werd met een civiele zaak geprobeerd de opbrengst van het boek te vorderen. Ook die zaak is nu stopgezet. Het ledenparlement van de FNV heeft met ruime meerderheid ingestemd met de voorstellen van de Sociaal-Economische Raad om de arbeidsmarkt te hervormen. Het voorstel is vooral bedoeld om flexwerk aan banden te leggen, bijvoorbeeld door nulurencontracten te verbieden en het inzetten van uitzendkrachten te beperken. Andere bonden en de werkgevers hadden er al mee ingestemd. Nu ook de FNV akkoord is, wordt de kans groter dat het CER-advies naar het kabinet gaat. En dan het weer. Het koelt langzaam af. De temperatuur ligt vannacht tussen de 17 en 22 graden. Overdag is het in het hele land tropisch met zo'n 30 tot 35 graden. 'S Avonds en 's nachts kunnen er stevige onweersbuien gaan vallen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. met Steven Smit. Tot 4 uur hoor je hier weer de mooiste audiowerken van NPO Radio 1. Zo hoor je straks de nieuwe van Docs over een bijzondere familieruzie. Maar eerst kun je luisteren naar de Andere Tijden podcast over de Telegraafrellen in 1966. Dit is de Andere Tijden podcast. Op 14 juli 1966 slaat in onze hoofdstad de vlam in de pan. Heibel tussen bouwvakkers loopt uit op een gevecht met de politie. Er valt 1 dode, een menigte bestormt het gebouw van de Telegraaf. Er hangt rook en traangas in de straten. Het lijkt wel een burgeroorlog. De legendarische Telegraafrellen. We kijken terug met de mensen die erbij waren in 66. Een grote menigte was naar de nieuwe zijde voor Burgwal, naar de Telegraaf getrokken. Alwaar in het gebouw ernstige vernielingen werden aangericht en vrachtauto's werden omgegooid en in brand gestoken. Vanaf de Telegraaf begaf de menigte zich naar de Dam en omgeving. Onder meer werden 38 parkeermeters volledig vernield, het verkeershuisje op de Dam kapotgeslagen, straten opgebroken en een aantal winkelruiten ingeworpen. Er werden 28 man van de politie min of meer ernstig gewond en plusminus 60 burgers. Dat is de stem van voormalig burgemeester van Amsterdam, Gijs van Hal. Hij doet zijn verhaal in de gemeenteraad een week na de rellen. Hij is verbijsterd en zoekt naar een verklaring. Volgens hem kwamen de rellen als donderslag bij heldere hemel. Het begint allemaal in de avond van 13 juni. Dan krijgen bouwvakkers in de stad vakantiebonden. En daar komt bonje over tussen de officiële vakbonden en de ongeorganiseerde bouwvakkers. Harry Koopman van het bouwvakactiecomité is erbij. 13 juni 1966 zouden hier de vakantiebonnen werden uitbetaald. De sfeer was om te snijden. Ik kan niet anders zeggen. Er stond richting Marnixstraat stond hier een hele rij langs het trottoir. Ik kwam aan van die kant, op de fiets trouwens. En hier had zich een hele massa gevormd van kant tot kant, want hier de tram was geblokkeerd. Dus die konden van beide kanten niet meer door. En die massa werd steeds groter. 8 uur zou het hier open gaan, maar binnen ontstond een schermutseling toen het eindelijk open ging. En dat breidde zich naar buiten uit. En binnen de kortste keren was hier zo'n grimmige stemming dat je er als bang van zou worden. De grimmige sfeer komt niet volledig uit het niets. Volgens bouwvakker Hans Staphorst was de spanning al flink opgelopen in de weken ervoor. Er was altijd heel veel actie voor betere salarissen, voor tegen misstanden. En het BAVAC-actiecomité was er altijd heel actief in. Ook zeg maar, in de aanloop naar deze acties waren de weken ervoor al veel acties geweest, veel demonstraties geweest tegen die korting op de vakantiebonnen. Op een gegeven moment kwam de politie eraan met allemaal overlandbussen. Daar kwamen allemaal agenten uit met lange bullenpees en die stelden zich op in een rij en begonnen in te slaan op de bouwvakkers. Dat ging zo ruw en hard dat sommige van die wapenstokken stonden krom. Zo hard werd er geslagen. En toen vlogen de vullersbakken, want ja, bouwvakkenarbeiders zijn natuurlijk ook de minste niet en die laten zich dat niet zo graag welgevallen. Toen vlogen straatstenen en vullersbakken vlogen over de menigte heen richting politie. Ik stond zelf op de 6e, 7e rij en ja, die eerste rijen vingen alle klap op. En toen bleef ook iemand liggen, wat later weggelaten bleek te zijn. En die is geraakt, die heeft een klap gekregen op zijn hoofd en die zakte neer daar op de stoep. Wanneer de politiebusjes wegrijden, blijft metselaar Jan Weggelaar op straat liggen. Zijn schoondochter Ann kan zich het drama nog goed herinneren. Hij gaat met zijn pantoffeltjes de deur uit en hij komt niet meer terug. Hij ging even naar het Manningsplantsoen. Ann, ik ben zo terug en hij is nooit meer teruggekomen. In de Marnixstraat zijn alle bouwvakkers ervan overtuigd dat een kameraad door de politie is doodgeslagen. En dat maakte die stemming. Ja, dat was niet meer normaal dat de mensen boos waren. Die waren ziedend. Die waren ziedend. Er waren eerste instantie werd gezegd een aantal doden. En ja, dan moet er een onderzoek. Wat is er nou echt gebeurd? Ik bedoel, de verwarring was vrij groot, onoverzichtelijk allemaal. Vertelt Jan Stokree van de politie Amsterdam. Later op de dag kreeg hij de resultaten van de autopsie onder ogen. Nou, er was aan dat lichaam van die weggelaar helemaal absoluut niets te zien. En naar onze overtuiging, want dat is niet alleen op dat moment, maar later kunnen dat soort, ja, als er striemen zijn, worden die wat later zichtbaar. Dat is absoluut niet het geval geweest. En dat was ook de conclusie van de arts die hem in eerste instantie behandeld heeft. Van, ja, ik dacht, een directeur-geneesheer die er ook bij was. Nee, dat was voor ons heel duidelijk. Dit is geen slachtoffer van politiegeweld. Jan Weggelaar zou volgens de politie gestorven zijn aan een hartaanval. Maar dat wordt betwijfeld. Het lijkt vast te staan dat hij vooraan stond toen de klappen werden uitgedeeld. 2 dagen na zijn dood plaatst het communistisch dagblad De Waarheid, namelijk een ingezonden brief afkomstig van de weduwe Weggelaar. Geachte redactie, ik heb in uw krant de foto gezien van het politieoptreden op maandagavond op het Manningsplein. Daarop heb ik, zonder dat enige twijfel mogelijk is, mijn man herkend, terwijl hij zich afweert tegen slaande politieagenten. Daaruit blijkt dat de verklaring van politiezijde, al zou mijn man op de grond hebben gelegen als gevolg van een hartverlamming, voordat er door de politie werd geslagen, volkomen onjuist is. A.M. Weggelaar ten Heggeler. Ook Telegraaf-verslaggever Wim van Geffen schrijft over de rellen in de Marnixstraat en informeert naar de oorzaak van het overlijden van Weggelaar. Toen kreeg ik een telefoontje van het ziekenhuis. Daarin bevond zich de patholoog anatoom die net sectie had verricht. En mij werd verteld dat de man, dat Weggelaar, hartpatiënt was en aan een hartaanval was overleden. Dus, zinnetje erin dat hij dus een hartaanval had gehad. Niet weten natuurlijk op dat moment dat het zoveel repercussies de volgende dag zou hebben. Want na het lezen van het bericht in de Telegraaf trekken de bouwvakkers massaal naar het hoofdkantoor van de krant. Ze zijn woedend over de suggestie dat Weggelaar aan een hartstilstand zou zijn overleden en niet door politiegeweld. Diender van der Weert ziet de massa door de straten lopen. Aanvankelijk ging het allemaal nog wel goed. Er waren wel wat opmerkingen en wat dreigende houdingen, maar dat viel allemaal eigenlijk nog wel mee. Maar toen hoorde ik, kwamen er omstanders naar me toe en die zeiden, agent, er wordt een oude adjudant voor jullie in elkaar geslagen op het plein. Nou, dat was onze adjudant Kramer en die was net hersteld van een zware operatie. Die was de eerste daar weer in dienst. Dus ja, en ik denk, nou, ik kan een beetje boksen. Ik red dat wel met die mensen. En ik liep het plein op. En toen na een meter of 30 werd ik vastgepakt en begonnen ze allemaal te sleuren en te trekken. En schreeuwden ze van, gooi me niet weer in gracht in. Gisteren is de Weggelaar vermoord. We gaan nou een diende vermoorden. We gaan hem verzuipen. Dat was het verhaal. En toen hoor ik een jongen hoor ik schreeuwen. Schreeuw uit, het is een gabber. Het is de enige goeie die erbij loopt. En het blijkt een bokskameraad van me te zijn, waar ik altijd mee bokste. En die met een paar vrienden van hem. En die begon om hem heen te maaien. Die begon die gasten van me af te trekken. Na het incident loopt de stoet verder en verzamelt zich voor het hoofdgebouw van de Telegraaf. Verslaggever Wim komt zelf net de hoek omlopen. Ik kwam daar dat steegje uit en zag toen die hele meute daarvoor het gebouw staan. Hoeveel er waren, weet ik niet. Bouwvakkers en meelopers. Hè? De rel om de rel. Ja. Ik denk, nou, ik kan het gebouw niet meer in. En wat vonden ze? Boven op het dak van de expeditie vonden ze de ladders waarmee ze vervolgens de draaideur er in elkaar ramden. Bij ons probeerden ze nog met een brandslang dat zaakje te keren. Dat is natuurlijk geen prachtiger wapen dan een brandslang. Maar er zat niet voldoende druk op. Er stond een trailer met die, dat zijn die geweldige massieve rollen. Klopt. En die werden net uitgeladen. En daar hebben zij ook weer gebruik van gemaakt om die dingen op de tramrails te slepen. Alleen maar natuurlijk om ons te dwarsbomen. Ik sta bij het raam, bij Indy Erker. En ik zie dus twee krantenauto's de rails opslepen. En in brand staken. Toen was de maat vol. Ik ben achter elkaar gaan bellen met hoofdcommissaris Van der Molen. De hoofdofficier van justitie Hartsuiker. De procureur-generaal Gelink, waar ik een heel goed contact mee had. En dan vergeet ik nog gemakshalve even de lokale burgemeester. Er was op dat moment in al die contreien bij de autoriteiten een, ja, laat ik zeggen, een totaal gebrek aan initiatief. Men voelde zich gewoon lam geslagen door de situatie. De zaak werd niet beheerst. Terwijl de notabene de politie klaar zat om in te grijpen, gebeurde er helemaal niks. Toen heb ik Sam Kalder gebeld, de toenmalige minister van Justitie. En ik heb gezegd, luister, dit en dat is er aan de hand. En de tweede keer dat ik hem belde, toen zei hij, zijn ze er nou nog niet? Een totale sfeer van besluiteloosheid. En toen ze dan eindelijk kwamen, kwamen ze stapvoets vanaf de zijde van de spui. Politieagenten te paard, alsof het een parade was. Politieagent Stok Reef maakt deel uit van die zogenaamde parade en geeft toe dat er veel onduidelijk is over de te volgen strategie. Nou, daar hebben we toen op een ogenblik dat dambrak schoongeveegd tot de dam aan toe. Hebben daar een linie gevormd en zo. Maar we waren daar niet aan gewend. We kregen daar op het hoofdbureau karabijnen uitgereikt. We kregen lange wapenstokken. Nou, en dan moesten we aanhoudingen doen. Ja, waar laat je dan die karabijn? Die kun je niet tegen een winkelpui aanzetten. Maar ze waren wel handig voor het schieten met traangas. We hebben vrij veel traangas gebruikt. Maar die bouwvakkers die hebben een hoop beeld in hun handen. Die gooiden die dingen terug. Ja, dat was ook niet leuk. Het geweldsmonopolie ligt bij de politie. Maar het moet wel nodig en noodzakelijk zijn. En er moet geen alternatief zijn. Dan denk ik dat in die tijd, toen de politie ook nog niet zo getraind was in ME-optreden en hoe je dat tegenwoordig allemaal noemt, dat daar toch wel klappen gevallen zijn die beter achterwege hadden kunnen blijven. Er is toen echt onterecht geweld gebruikt. Het blijft nog 3 nachten onrustig in de stad, waarbij vooral jongeren de strijd aangaan met de politie. De meeste bouwvakkers zijn dan al lang uit de straten verdwenen. In diezelfde maand nog krijgt de Amsterdamse hoofdcommissaris van politie zijn ontslag. Vervolgens wordt er een commissie ingesteld om uit te zoeken wat er nou in hemelsnaam gebeurd is. En dat leidt uiteindelijk zelfs tot het ontslag van burgemeester Van Hal zelf. De telegraafrellen markeren een omslagpunt. Het zet een verandering in de werkwijze van de politie in gang bij het aanpakken van grootschalige protesten tegen het gezag. Toen ging je ervan uit dat wat de overheid deed goed was. En daar zijn we wel op teruggekomen inmiddels. Dit is echt een hele oude doos en er is ontzettend veel geleerd uit die periode. De 9e aflevering van de Andere Tijden podcast, gemaakt door Rick Uilenbroek, Mirjam Gilmes en mijzelf. Hou je favoriete podcast app trouwens in de gaten, want volgende week verschijnt daar alweer de laatste aflevering van dit 3e seizoen. Ja, dit had ik nog beloofd aan neuroloog Bas Bloem van Dikhout met Laat het los. Het moest volgens mij ook specifiek deze live versie zijn, dus deze is voor Bas nog. Pijn tot op het boot, dat ik niet weet waar je bent, dat ik niet weet of je bent voor gisteren op de vlucht, door vandaag te meer gedrukt. draait alleen jou en mij. Is dit wat je bedoelde toen je zei? Ging de wegen ver van hier, ik de wegen in mijn hoofd. Ze komen niet samen, want de wereld om ons heen voelt zich niet naar onze wil. We mogen niet vragen, is dit wat je jou en mij, is dit wat je bedoelt? Doe je zijn. Vraag niet om een terugkeer. Laat het gaan, laat het vallen, laat het los. Vraag niet om een terugkeer. Laat het gaan, laat het vallen, laat het los. Laat het gaan, laat het vallen, laat het los. Ik wil je nooit meer zien. Want als jij straks voor me staat, zijn we twee vreemden. Maar als het waar is wat men zegt, dat de diepste drang ons leidt, dan zal ik komen. Is dat wat je bedoelde toen je zei? Alles draait alleen om jou en mij. Is dat wat je bedoelde toen je zei? Vraag niet om een terugkeer. Laat het gaan, laat het vallen, laat het los. Stel je voor, je zit in de herfst van je leven en woont pal naast je broer. Gezellig zou je zeggen. Kun je een beetje het leven doornemen, af en toe samen eten of eens een biertje drinken. Nou, bij de broers uit de volgende documentaire van Docs is daar geen sprake van. Peter en Gert-Jan, 74 en 76 jaar oud, wonen als buren in een gehucht in Zeeuws-Vlaanderen. En negeren elkaar compleet. Caroline van Keken, de dochter van een van die twee mannen, die vindt dat daar maar eens veranderingen moet komen. In broederliefde probeert ze de familieruzie op te lossen. Beste Gert-Jan, allereerst hartelijk gefeliciteerd. Jammer dat je relatie naar mij toe steeds slechter wordt. Dit is heel erg. Je ziet niet hoe belangrijk onze broederschap was en is. De afgelopen jaren ontloop je steeds meer het contact met mij. Stop hiermee, Geert-Jan. Hoe leuk en goed kunnen we het hebben? Twee broers die naast elkaar wonen, lief en leed met elkaar delen. Los samen met mij de problemen die tussen ons staan op. We zijn zeventigers. Het kan nog. Groet van Peter. Wat zei hij toen? Niks. Maar het is gewoon frustrerend dat hij daar dus niet op reageert. Maar zo is hij. Zijn onmacht is zijn macht. Hoe bedoel je? Niks zeggen is zijn onmacht en dat gebruikt hij als wapen. En wat doe jij dan? Ben je er dan nog naartoe gegaan? Nou, ik heb hem één keer bijna zijn hersens in elkaar geslagen. Nee, serieus. Je kon het horen tot in Breskens toe. Maar wacht even, hoe ging dat dan? Toen ik zei van over die stank en over die luifel en zo. En ik zeg, dit kan niet. Ik zeg, je denkt hier dat je maar het directeurtje hier bent op stroop uit. Ik zeg, je jat mijn spullen van mijn land. Hè? Blijkt later dat je dat verkocht hebt, terwijl je dat niet vanaf wist. Maar ze moesten jou wel betalen. Als je durft om nog één paal onder die luifel te zetten, dan gaat die dwars door je ramen heen. Want ik ben helemaal klaar met je. Mijn excuses voor aangeboden. Maar ik heb hem helemaal plat gemaaid. Nou, stond je leuk allemaal. Is helemaal niet leuk. Maar ik heb hem wel gestuurd, maar hij reageert niet. Dit is mijn vader, Peter. Zo'n 16 jaar geleden kocht hij het huis naast dat van zijn broer, Geert-Jan. Hij kocht het van Geert-Jan als vakantiehuisje. Intussen brengt mijn vader meer tijd door in Zeeland dan thuis in Amsterdam. De huizen staan vlak naast elkaar, op een halve meter afstand aan een doodstille weg in een gehucht in Zeeuws-Vlaanderen. Zo dicht op elkaar wonen, dat was ooit gezellig, want het waren goede vrienden. Ze liepen de deur niet bij elkaar plat, maar ze wisten wat ze aan elkaar hadden. Daarom vind ik die ruzie ook zo zonde. En ik snap hem ook niet helemaal. Want wat kan er nu zo erg zijn dat je broer die naast je woont besluit nooit meer te spreken? Dat is namelijk de stand van zaken. Ze hebben al zo'n 10 jaar nauwelijks meer een woord met elkaar gewisseld. Daar wil ik verandering in brengen. Ik logeer een paar dagen bij mijn vader in Zeeland. Na mijn vertrek moeten de broers weer zijn herenigd. Dat is mijn missie. Het plan is om eerst mijn vader uitgebreid te spreken over de kwestie, daarna langs te gaan bij mijn oom, om zijn kant van het verhaal te horen, en om tot slot die twee met elkaar aan tafel te krijgen, zodat ze het eindelijk kunnen uitpraten. Want wat zou het mooi zijn als er een einde kwam aan het grote zwijgen aan die stille Zeeuwse kronkelweg. En aan die uitbarstingen eens in de zoveel tijd. Zoals die van mijn vader laatst. Die werd woedend over de luifel van zijn broer. Die had Geert-Jan zowat tegen zijn huis aangebouwd, waardoor mijn vader niet meer kon klussen op zijn dak. Er moest een ambtenaar van de gemeente Sluis aan te pas komen. Toen heb ik met die man de hele situatie uitgelegd. Als zijn luifel 60 centimeter smaller zou zijn en u kan bij je dak gooien, dan is het voor elkaar. Ja, zegt hij. Zeg ik, ja, dan is het voor elkaar. Nou, zegt die meneer, ik ga nou uw broer nog even bellen, want die heeft ons ingeschakeld. Hij zegt, ik ga uw broer even bellen en dan ga ik uw voorstel doen. Nou, het lijkt mij dat dat zo geregeld is. Ik zeg, nou, meneer, als u dat voor elkaar krijgt, dan verdient u de Nobelprijs voor de vrede. Toen moest hij maar lachen. Dan ga ik nu met die broer bellen en als ik het nog red, dan bel ik u nog terug. En anders bel ik u na de feestdagen terug. Ik zeg, dat is goed. Die man die belde mij is na 20 minuten terug en die zei, het gaat niet door. Uw broer wil niet verder meer met de mediation, want hij staat in zijn gelijk. Dan had u het maar niet moeten kopen, punt uit. Ik vind het heel erg, ik begrijp het niet, zei hij. Maar uiteindelijk wil hij helemaal niks. En dat was het. Praten doen ze inmiddels niet meer met elkaar, maar nog wel over elkaar. Als mijn vader na het doen van de boodschappen de auto uitstapt en mijn oom op dat moment bezig is in de tuin, gaat mijn oom gauw weer naar binnen, zegt mijn vader. Mijn oom zegt dat mijn vader soms de uitrit blokkeert, zodat hij er niet meer uit kan met zijn auto. En dan zegt mijn vader weer dat mijn oom soms extra hard optrekt met zijn auto voor het raam van mijn vader, zodat de woonkamer helemaal blauw staat van de uitlaatgassen. Je zou bijna vergeten dat ze 76 en 74 jaar zijn. Jeetje, zo sneeuw, hè? Kijk, die deur aan. Ja. En dan zie je de blauwe schijnsel. Ook een televisie. Dat is zijn slaapkamer. Maar kijk je dan wel eens van wat hij aan het doen is? Nee, Julie, dat is toch niet te zien. En niet daar, maar gewoon over de heg. Ja, maar ik doe net zoals we elkaar niet zien. Maar wel, hoe is dat dan? Dan sta jij dus hier en hij staat daar. En hoe gaat het dan? Ja, niks. Dan ga je op gang, dan loop ik zo. En dan zeg ik soms... Wat, zeg jij dat of doet hij dat? Ik doe ik hem na. Nou, maar dat is een beetje pesterig. Maar zeg je nog wel eens hoi of zo, als jullie elkaar zien? Ja, dat wel, maar nou niet. Ik ga je dit nu of nog niet gezien had. En hier loop ik zo tussen mijn huis door. Mooi, hè? Mooi gemaakt, hè, allemaal, hè? Ja. Dat wordt doorgebroken. Dan kun je straks doorlopen die ene ruimte in deze ruimte. Kan ik hier ook een atelier beginnen en een zitje. En dan komt hier... Dat grote zonnescherm komt hier. En dan komt hier een dakpannen weer. Etage lager. En dan ben ik hier met aan het doen. En het is al klaar. Mooi, hè? Maar ik ben niet trots op je vader. Kind, dan zie je niks, hè? Nou ja, helemaal niet. Nou, oké, niet echt. Het is waar. Mijn vader heeft dankzij al zijn geklus van het ooit krakkemikkige vakantiehuisje een mooi huis gemaakt. Maar ik ben hier met een reden. Ik wil hun ruzie oplossen. Ze moeten op zijn minst toch wel met z'n tweeën aan tafel te krijgen zijn. Dat willen mijn vaders vrienden uit het nabijgelegen dorp ook. Dit zijn Johnny en Erwin. De een heeft een garage, de ander een siersmederij. Ze komen langs voor een kop koffie en voor crisisberaad. Als het opgelost moet worden, dan moet het in ieder geval op zeer korte termijn gebeuren. Beide heren beginnen het toch aanzienlijk op de leeftijd te geraken. Dus het zijn allemaal 70'ers. 72, 73, misschien nog hoger. 75, 76. Dus ja, die kunnen we zelf nagaan. Nog 10 jaar, als er nog 10 jaar is. Misschien nog 20, ik hoop voor hem wel natuurlijk. Ik hoop het ook. Ik hoop het ook, maar... Dan kan je beter nog 5 of 10 jaar overeenkomen. In principe, maar ja. Hij maakt nu hoor, van, dan gaat het maar niet over de luifel. Maar de luifel is dan niet de hoofdzaak. Nee. Het is de kwestie van die scheiding. Ja, dat is eigenlijk de hoofdzaak. Dus het gaat niet over de luifel. De luifel is een bijkomstigheid. Ik kan wel bij hem gaan praten, zoals we hier zitten. Maar ik kan niet erin kijken in iemand. En hij moet er ook voor openstaan. En ja... Je hebt het wel eens geprobeerd, toch? Je bent wel eens langs. Ja, tuurlijk. En ik kan er zo naar binnen stappen als ik wil. Als ik maar niet over Peter begin. Want dan slaat hij gelijk dicht. Wat gebeurt er dan? Dan geeft hij geen antwoord en dan gaan we het niet over hebben, zegt hij. Dan wordt gelijk afgewezen, afgekapt. Ik mag alles vragen, behalve dat. Dus ja, misschien is het wat voor van de zomer. Als het kan. Want we zitten natuurlijk met de corona nu. Dat je hier eens een feestje organiseert. Ja, buiten. Heb ik ook hier gedaan. We hebben toen met barbecue hebben hem uitgenodigd en zo. Ja, nooit. Maar ook zijn kinderen. Ja. In de buurt. Ja. Zijn kinderen. Ja. Ook speciaal natuurlijk. En hem. Ja. En misschien dat zijn kinderen hem dan op sleeptouw kunnen nemen. Toch om die stap te kunnen zetten om ze hier naartoe te komen. Nou, dat is wel een heel goed idee. Dat zit er ook een beetje in de pen. Om hier zo'n heel erg leuk feest te geven. Dat bedoel ik, maar ja, nu gaat het even niet natuurlijk, want alles zit een beetje tegen op het moment. Maar je weet het nooit over een maand of 3, 4. Dus ja, ik heb er ook wel een beetje hard hoofd in, maar ik heb er nog wel vertrouwen in, dat wel. Zou je weer dikke vrienden willen zijn? Ja, natuurlijk, want het is mijn beste broer. Het is gewoon zo zonde. Het doet me echt heel veel pijn, want Geertje was echt en blijft een hele... Want kijk, ik had dus 3 broers. Eigenlijk 4, hè? Tony is een halfbroer. Maar ik had dus 3, 4 broers, had ik. Nou, er zijn er nu 2 van overleden. Maar van die broers zijn alleen maar Geertje en ik samen opgevoed. Want wij zijn als kind uit elkaar gehaald. Toen mijn moeder TB kreeg en in het ziekenhuis moest... toen werden de kinderen opgedeeld in kinderthuizen. De 2 oudsten gingen naar het ene huis... en de 2 jongsten gingen naar een ander huis. We zaten wel gezamenlijk in het Sint-Jozefhuis... maar daarna zijn we opgesplitst. Dus ik ik ken niet anders dan eigenlijk één echte broer. En dat was Geert-Jan. En dat blijft hij ook. We hebben echt wel lief en leed met elkaar gedeeld. Heel veel leuke dingen gehad ook vroeger. We zijn begonnen in het Sint-Jozefhuis op de Amstelveense weg. Daar waren we nog met z'n vieren hoor. Frits, Geertje, Frans en ik. Maar toen was Geertje nog echt een peuter. En ik was dan 5, 6 jaar en Geertje was dan 4. Dus dan was het echt mijn kleine broertje waar ik ook altijd voor zorgde. Wat deed je dan? Nou ja, ik ga hem altijd een handje. Ik zie hem nog altijd, nog steeds, dat ik de plooitjes van zijn pols zie. Dus dat baby jongetje was het nog zo. En ik zorgde, hij was vroeger altijd een heel leuk, korrig jongetje. En die wist van voren van achteren. Die is ook heel veel, is hem ook ontgaan in die eerste jaren van het jeugd. Hè? Want hij wist niet beter. En had hij dan zijn broertje naast zich. Dat was ik. En ik was ook wel een vrij schichtig jongetje. Een beetje angstig natuurlijk ook. Want het is toch gewoon. Je was toch bij je moeder weg. Maar ik ontfermde me altijd enorm over hem. En dat heb ik eigenlijk gedaan in alle jeugdhuizen waar we gezeten. We hebben in het Sint-Jozefhuis gezeten. We hebben in het Walenweeshuis gezeten. We hebben in het Burgerweeshuis gezeten. Op de Sint-Lucensteeg. Waar nu dat. Museum Amsterdam is, dat was vroeger het Burgerweeshuis. Als je daar ziet, zie je nog het pleintje waar alle kastjes zitten van de kinderen. Een van die kastjes was ons kastje. Dus en tot en met het hervormd jeugdhuis, dan hield ik hem ook in de gaten dat hij niet met de verkeerde vriendjes omging. Ik waarschuwde dan weer anderen van dat ze niet aan mijn broertje moesten komen. Daarna ging het natuurlijk, ging hij ook zijn eigen leven leiden hoor. Mijn oom Geert-Jan werd maatschappelijk werker. En mijn vader ging naar de Rietveld Academie en werd grafisch vormgever. Ze trouwden allebei. Mijn oom met een Zeeuwse, waardoor hij in Zeeland terechtkwam. En mijn vader bleef in Amsterdam. Ze zijn beide 2 keer gescheiden en kregen allebei 4 kinderen. Hoewel het leven van mijn oom zich afspeelde in Zeeuws-Vlaanderen en dat van mijn vader in Amsterdam, hadden ze door de jaren heen altijd goed contact. Niet overdreven, dat niet. Maar ik herinner me fijne zomervakanties in Zeeland. Met barbecues en slootjes springen met mijn 4 neven. Later als 20ers maakten we muziek samen. Mijn neven speelde gitaar en we zongen. En we konden vooral heel erg met elkaar lachen. Ik probeer te snappen waar die dan zo boos over is. Het ging altijd goed. Tot ruim 15 jaar terug. Vanaf zijn scheiding, hij is zo gekwetst. Dat zijn vrouw bij hem weggegaan is. Waar hij dus 4 zonen bij heeft. En nu praat ik even namens hem. Ik denk dat hij nooit gedacht heeft dat stuk kon gaan. Dat daar een eind aan kwam. Daar is hij zo door gekwetst. Dat hij dus eigenlijk niemand in zijn omgeving nog accepteert die met de tegenpartij omgaat. De tegenpartij, dat is dan zijn ex-vrouw en haar partner nu. En zijn vroegere zwager en zijn schoonzus enzovoort. Ja, maar ik vraag me serieus af. Ik vraag me echt af waarom hij dan naar jou toe zo doet. Wat het dichtstbij is, telt ook het zwaarst. Dus dat ik dan het presteer om dan nog steeds een goed contact met zijn ex-vrouw te hebben, dat kwetst hem zeer. Maar als je dan zulke goede vrienden bent, waarom zegt hij dat dan niet tegen jou? Ja. Waarom praat jij er dan niet over met hem? Dat vind ik echt wel een goede... Daar gaat het eigenlijk om. Want hij heeft eigenlijk nog nooit tegen mij gezegd dat ik niet met... Nou, hij heeft het wel opgemerkt. Wat dan? Nou, ik had dus een ex-collega bij mij in Zeeland. En die logeerde een paar dagen bij mij. En dan gingen we s'avonds eventjes richting België wandelen. Dan kwamen we langs het huis van zijn ex-zwager. Kopje koffie gedronken, doorgewandeld. En de volgende dag sprak ik Geertje aan. En zei, dat was nog gezellig met je collega. Nou, hartstikke leuk. We zijn ook nog even bij Leven en bij Dennis langs geweest. Zegt hij, ben je bij Leven en Dennis geweest? Dat kan je toch niet doen? Dat was eigenlijk de enige keer dat hij... Dat had ik me nog eens gerealiseerd. Dat was eigenlijk de enige keer dat hij daar een toespeling op gemaakt heeft. Dus eigenlijk was dat het enige moment waarop je wist... oké, dit heeft te maken met dat ik met mensen van de tegenpartij omga, om het zo maar te zeggen. Ik weet wel dat ik dat onvoorstelbaar vond dat hij zo dacht. Ik denk, nou, dat zal wel slijten. Maar ja, ik praat over meer dan 10 jaar terug nu. Maar en toen, want ben je dan niet zelf verhaal gaan halen van... hè, maar dit is toch raar dat ik niet om mag gaan met mensen die zal jou ik best gedaan. Ik zal ik best gezegd tegen hem hebben, want dat soort dingen... Dat laat ik dus niet over me heen gaan. Dan heb ik dat nog over. Maar weet je dat nog? Hoe ging dat dan? Nou, dat weet ik niet meer, Carolien. Dat weet ik niet meer. En hij is ook niet naar jou toegekomen om te zeggen dat hij dat vervelend vond? Nee, of dat hij er iets aan wilde doen? Nee. Maar heb jij Geertje opgebeld of zo? Nee. Heb je afspraak gemaakt met Geertje? Nee. Nou, dan zal ik eerst maar even gaan bellen. Zal ik gewoon aankloppen? Ja, doe dat maar. Weet je wat? Ik ga nu mijn gang. Ga jij nu eens eventjes voor de grap even kijken of je met Geertje contact kunt maken? Ja. Geert-Jan wil niet met Peter praten. Niet met mij erbij en ook niet zonder. En al helemaal niet met mijn microfoon. Poging 1 is mislukt. Ik mocht wel binnenkomen. Wat gezellig, zegt hij. Wil je thee? Dus we drinken thee. Bijna een uur. Vlak voordat ik wegga, vraag ik voorzichtig... Peter, hè? Hoe gaat dat nu met jullie? Daar wil ik het niet over hebben, zegt mijn oom. De lach van zo even verdwijnt meteen van zijn gezicht. Oké, zeg ik, want ik ben hier eigenlijk omdat ik zo graag wil dat jullie het uitpraten. Die ruzie van jullie, dat moet toch op te lossen zijn? Waar gaat het nou echt over? Mijn oom schudt zijn hoofd. Er is te veel gebeurd. Heeft hij het nu over zijn scheiding? Ja, zegt hij, die scheiding. Dat is alles wat hij erover kwijt wil. Ik kan proberen wat ik wil, maar hij heeft gewoon echt geen behoefte meer aan contact, zegt hij. Maar waarom dan niet, vraag ik. Daarom niet. Vindt hij dat dan niet zonde? Hij heeft er gewoon geen zin in, dat zei hij toch? Mijn oom begint ongeduldig te klinken en ook een stuk minder vriendelijk. Oké, maar is er dan niet toch nog een kans, een kleine kans, dat het weer goed komt? Ik kijk zo voorkomend mogelijk. En oké, misschien een beetje smekend. Mijn oom zucht. Kijk, het is niet dat het hem allemaal koud laat, als ik dat soms denk. Hij denkt nog vaak aan Peter. Oh, zeg ik, dus je mist hem. Betekent dat dan dat... Nee, zegt hij. Maar goed je weer gezien te hebben. Kom je morgen weer? Ik ga er gewoon heen. Ik wens je succes. Het lastige is dat Geert-Jan, dat hij wel heel aardig tegen mij doet. Dus ik heb hem nu een paar keer gesproken. En hij vindt het ook wel leuk dat ik weer bij hem langskom. Want ik heb hem natuurlijk ook eigenlijk heel lang niet meer gezien en gesproken. Omdat jullie niet met elkaar omgingen. Dus ik wist ook niet wat ik dan moest doen. Maar dat vind ik dan wel een beetje ingewikkeld. Want dan ben ik daar en dan is hij heel gezellig. En dan zet hij thee en dan praten we over van alles. Maar zodra het dan gaat over jullie, dan wordt hij eigenlijk hij wordt ook boos. Hij wil er gewoon niet over praten. Je weet het. Vind je dat ik het nog één keer moet proberen? Je mag het doen. Maar Geertje wil het niet. Daar is hij gewoon hard in. Voor zichzelf ook, denk ik. Maar ook die keer komt het niet tot een verzoening. Mijn oom lijkt nog vastbeslotener dan de vorige keer. Het enige lichtpunt? Ik spreek mijn neven weer. Want die zitten alle vier in de woonkamer als ik binnenkom. Ze zijn op bezoek bij hun vader. Wat leuk dat je er bent, zeggen ze. Blijf. Na afloop praat ik met mijn neef Bram over de broederkwestie. Een tikje gedesillusioneerd, dat wel. Oké, Bram. Wat denk jij wat we moeten doen? Ik denk dat je het gewoon zo moet laten. Ik denk, het zijn twee hele eigenwijze mensen... die nu alle twee de schuld buiten zichzelf leggen. Altijd naar de ander kijken. En wat dat betreft weinig inzicht hebben in hun eigen aandeel... Dus ik denk, het is heel aardig dat je probeert om ons bij elkaar te brengen... om ons aan het praten te krijgen. Maar dat gaat niet helpen. Dat moeten we uiteindelijk zelf doen. En dat heeft gewoon tijd nodig. Maar denk je dat het nog wel gaat gebeuren? Ik denk als een van de twee elders gaat wonen... gaat het contact ook wel anders zijn. Nou, dan spreken ze elkaar helemaal nooit meer, denk ik. Ja, daar hebben wij toch ook ons aandeel in. Ja, wij kunnen het ook bij elkaar wij doen brengen. Toch ook niks? Nee, maar... Dit probeer ik, maar ja. Mm-hmm. Ja, maar dit gaat zo niet werken. is heel lief van je, maar dat gaat niet gebeuren. Omdat er zoveel irritaties zijn, gaan ze niet met elkaar in gesprek. Denken ze van, nou, weet je, we gaan elkaar een beetje negeren. Dat is beter dan ruzie maken. En dat begrijp ik eigenlijk ook wel. Dus ik denk als er één van de twee gaat verhuizen, dat het contact dan heel anders gaat lopen ook. En als er nou niemand gaat verhuizen, want ik zie het gewoon niet gebeuren dat iemand hier weggaat. Ze zijn allemaal verknocht aan deze plek. Dan is het toch ook een heel treurig idee dat dan twee van die mannen op leeftijd hier dan hun laatste jaren doorbrengen in stilte en elkaar compleet negeren, terwijl het broers zijn. Dat is toch, moeten we daar niet toch wat aan doen? Je vindt mij een drammer, hè? Nee, dat niet. Ik begrijp je al goed. Ik heb het er ook al vaak met mijn vader over gehad. En dan zoek ik niet bij zichzelf, maar altijd van, ja, maar je vader doet dat, of ja, maar je oom doet dat. Dus dat gaat niet meer lukken. En ik denk, zolang ze hier blijven wonen, gaat het ook nooit echt meer goed zijn, het contact. Maar ja, het zal misschien wel iets beter worden weer. Beter in de zin van een keer bij elkaar op de koffie, even een praatje maken. Maar nee, er komen geen leuke familieetentjes meer, nee. Dat denk ik ook niet. Dus we moeten dit maar laten? Ik denk het wel. Treurig. Ja, is het ook. Het zit ook wel heel diep. Het zit ook wel heel diep. Het heeft geen zin. Het kost je heel veel energie. En uiteindelijk levert je alleen maar teleurstelling op. Ja, dat is wel waar, ja. Ja, dat denk ik wel. Dus laat het los en accepteer het een beetje. En ik hoop dat we een beetje met elkaar leren leven. Ik heb Bram gesproken. En Bram die zegt, het gaat nooit veranderen als niet een van de twee gaat verhuizen. Heb je daar wel eens over nagedacht? Ik denk dat als ik zou verhuizen, dat figuurlijk bij Geert-Jan de vlag uitgaat. Maar ik woonde zo leuk en ik heb daar aan de andere kant van mijn huis. Aan de ene kant staat het huis van Geert-Jan, aan de andere kant staat het huis van een hele goede vriend van mij inmiddels. En daar heb ik zoveel contact mee en ook andere mensen op dat laantje. En zo, en ik heb heel veel vrienden in Oostburg en in IJsendijken. Nou, god, ik woon er al 15, 16 jaar. Ik ga daar niet weg. Ik heb dat plekje. Het is ook niet zomaar een heel makkelijk inwisselbaar plekje. Want ik woon daar aan een kreek, aan het water. Het is niet een huisje wat ergens stoffig in het bouwland staat. Tussen de akkers, nee. Ik sta aan een oever. Met een mooie beek en mooie bomen en een flink stuk land. Ik heb het er zo heerlijk. Ik ga daar nooit weg. En Geert-Jan ook niet? Geert-Jan gaat er ook nooit weg. Ook al zou ik zeggen morgen tegen Geert-Jan, nou, ik ga niet meer met die mensen om, hoor. Als wij dan weer een goede relatie krijgen. Dat werkt niet. En dus? Dus ik kan hier niets aan doen. Het ligt buiten mijn macht. Doet wel pijn natuurlijk, maar ik kan hier niets aan doen. Ik zou niet weten hoe ik Geert-Jan veranderen kan. Want Geert-Jan is niet te veranderen, want hij is niet alleen tegen mij. Maar heel veel mensen zien hem bijna niet meer. Hij isoleert zich. Oké, maar om het heel even bij jou te laten. Want, dus je zou niet weten hoe je Geert-Jan kan veranderen. Ja, wat ga je dan zelf doen? Niets. En ik? Ik kan dus ook niet meer zoveel doen. En misschien, als ik heel eerlijk ben, vind ik dat nog wel het ergst. Natuurlijk, ik was het liefst als grote held, redder van de broederband, de boot weer opgegaan. Trots dat het was gelukt. Maar eigenlijk wilde ik mijn vader gewoon helpen. Oké, redden misschien wel. Ik weet heus wel dat het nergens op slaat en dat ik hier nou al iets te lang last van heb. Ik leid van jongs af aan nogal mee met mijn vader. Soms op het obsessieve af. Ik kon en kan er niet goed tegen hem verdrietig te zien. En dat is hij, om die broederkwestie. Verdrietig. Tuurlijk, soms is hij abnormaal boos om gedoe met de schutting of de luifel. En dat doet me niet zoveel. Maar wat me wel wat doet, is dat ik zie dat hij zijn broer mist. Dat had ik graag voor hem willen oplossen. En dat, terwijl ik er nu toch wel genoeg therapie op heb zitten om te weten dat kinderen het helemaal niet goed kunnen maken voor hun ouders. Ja, dat weet ik. Maar toch, het was wel mooi geweest. Ook voor het einde van deze radiodocumentaire. Want wat moet ik hier nu mee, nu ik mijn ooms kant van het verhaal mis? Ik geloof dat ik intussen wel wat hulp kan gebruiken. Dit is Casper, mijn vriend. Waar we het dus net over hadden, was dat ik eigenlijk nog steeds niet weet wat nu het verhaal wordt, nu het eigenlijk is mislukt. Nou ja, we hadden natuurlijk aanvankelijk gehoopt dat je vader en oom bij elkaar zouden komen. En dat je een item had gehad waarin een soort verzoening plaatsvond aan het einde. Ja. Maar misschien is dat gewoon zoals het eigenlijk heel zelden gaat in het leven. En ik herinner me al die tv-programma's waarin families bij elkaar worden gebracht. Maar hoeveel items in die programma's zullen wel niet gestrand zijn omdat gewoon iemand niet meer wilde praten? En die items zie je eigenlijk nooit. Dus misschien dat je documentaire eigenlijk meer gaat over hoe groot de onmacht is die je voelt als iemand je echt doodzwijgt en niets meer met je te maken wil hebben. En misschien soms komen sommige dingen niet goed. Ja, misschien heb je al gelijk. Ja, het is wel een leuk einde om te zeggen. Misschien komt het wel niet goed. Ja. Maar het komt ook niet goed. Nee, ik denk ook dat heel vaak in het leven het niet goed komt. Ja. Het was misschien ook een saai einde geweest. Maar nou heb ik mijn oom helemaal niet aan het woord. Ik vraag me ook af hoe hij het zal vinden dat er dan alsnog wel een documentaire komt. Maar hij heeft niet gevraagd of je wil stoppen met de documentaire. Nee. Dat vind ik op zich wel bijzonder. Dat hij er per se niet aan mee wil werken, maar dat hij niet vraagt om je te stoppen met een documentaire die over hem gaat. Mm-hmm. Ja, want dat hij is in principe wel de hoofdpersoon van deze documentaire, ook al horen we hem niet. Ja, een hele grote afwezige. En vind je dat ik nog iets moet doen? Richting mijn vader bedoel ik? Ja, ik vind dat je vader moet vragen hoe hij er nu over denkt en of hij het jammer vindt dat er eigenlijk niks vruchtbaars uitgekomen is. Oké. En daar ben ik wel benieuwd naar, hoe hij daar nu naar kijkt. Ja, ik ook. Maar het gaat nooit de zaak veranderen en de zaak gaat ook nooit veranderen. Nee. Dus ik ben wel benieuwd of je vader daar dan toch een bepaalde vrede in kan vinden. Ja, het is geen vrolijk einde. Ik ga gewoon door met mijn leven. Ik ga gewoon door en het blijft altijd vervelend. Want je weet dat je naast je broer woont. Wat een hele goede broer is. Niet was, maar is. Dat weet je allemaal, maar je kan hem niet meer naar je toe trekken. Dus daar moet ik mee leven. Maar daar leef ik eigenlijk ook al een paar jaar mee. Sorry dat het niet is gelukt. Ja, dat kan jou ook niet zo doen, Caroline. Hij belde wel laatst voor mijn verjaardag. Nou, dat is hartstikke leuk. Dat vond ik wel lief. Ja, ja. Maar mij heeft hij dus niet gebeld. Was je daarop aan het wachten tot hij belde? Ik hoopte het, ja. En Gerken is 26 juni jarig. En dan kan ik het toch niet nalaten om te feliciteren. En omdat hij dat misschien niet mondeling kan doen, dan stop ik een felicitatiekaart in zijn brievenbus. Dus je blijft hem schrijven? Ja. Het was Broederliefde van Caroline van Keken. Een documentaire voor de podcast Docs. De broers zijn overigens nog steeds niet met elkaar verzoend. Peter zal Geert-Jan binnenkort wel uitnodigen voor een barbecue in zijn tuin. Maar ja, het is een begin. Martha, my dear van The Beatles. Focus. Wereldwijd groeit door corona de schaarste aan productiemiddelen en materialen. Uit een analyse van de ING en het CBS blijkt dat een vijfde van de Nederlandse bedrijven inmiddels leveringsproblemen heeft. Zoals bij een slotenmaker in het Limburgse Neerritter. Luister naar een reportage van Jeroen Schuitzer. Als je daarmee een klap op je hoofd krijgt... Ja, dat is niet de bedoeling, daar is het ook niet voor. De bedoeling is dat dat op je deur geschroefd wordt. Maar normaal gesproken doen wij het hang- en sluitwerk voor deuren en ramen, zeg maar, voorzien. En daar heb je aluminium voor nodig. En ook daar zie je dat die productie flink omlaag gaat. Er is gewoon niks. Is een bescheiden voorraad van dit bedrijf in Midden-Limburg, IW Pro. Wij zijn een bouwkundig beveiligingsbedrijf van origine. En we zijn daar steeds meer disciplines bij gaan doen. En nu zijn we een beveiligingstechniekbedrijf. En dat betekent dat we zowel bouwkundige beveiliging doen als elektronische beveiliging. U beveiligt van alles, hè? Van alles en iedereen. Het enige wat ik niet doe is op u passen. Dat doe ik niet. Dus ik kom u niet persoonlijk beveiligen. Ik kom uw pand beveiligen. Ik las toch een soort noodkreet van u op LinkedIn. Ik weet niet wat er gaande is, schreef u. Ja, wij merken steeds, eigenlijk sinds dat corona er is... steeds dat er moeilijkheden zijn met leveringen. We horen dat natuurlijk in de media als het gaat over chips en andere zaken. Maar die chips zitten ook vaak in beveiligingselektronica. Maar dat is het niet alleen. Waar normaal er een voorraad is, ik noem eens een voorbeeld... van een 30 minuten brandweerende deur... staan er normaal 10 op een rij. Kan ik zo meenemen. Dan moet ik nu 6 weken op wachten. Omdat ze er niet zijn. Waarom? Omdat de mensen in de fabrieken niet meer mochten werken. Dat ze stil kwamen te liggen. Hebben we het dan over China? Nee, we hebben het ook over Europa. Over bedrijven hier. Dit is een zuil, hè? Als ik naar een bedrijf ga, dan moet ik me... als ik in de auto zit, moet ik op zo'n knop drukken... en dan moet ik me melden. Nou, wij noemen het gewoon een intercomzuil. Dat is van roestvrij staal. Is dus heel moeilijk aan te komen. Nou, het materiaal is heel moeilijk aan te komen. Plus, wat zie je dan het laatste jaar? Dat op de materialen 15, soms wel 20, 25 procent duurder wordt. Dat betekent dus dat als jij ergens wat verkoopt... en je zegt dit kost 100 euro... maar dan moet je in één keer 30 procent bijrekenen... dan hebben veel klanten daar toch wel moeite mee. Wat krijgt u dan te horen? Ben je gek geworden, Mat? Ja, zoiets. Dat zegt men dan van ja, maar ja, dat kan toch niet zo'n 30 procent meer? Ik zeg ja, dan moet je niet bij mij zijn. Wij worden gewoon gestuurd doordat de industrie dat voor ons moet maken. Woekerprijzen. Het rijst de pan uit. Voorheen was het zo dat men meestal in januari of februari met nieuwe prijzen kwam voor het komend jaar. En nu zie je dat bijna alle fabrikanten tussentijds, april, mei, juni, prijzen aan het verhogen zijn. Wat is op dit moment nog meer een probleem qua levering? Het zijn elektronische componenten, het zijn plaatmaterialen voor deuren... glas, hout, kunststof. Als je nu iets van kunststof wil laten snijden of maken... dan is dat niet te krijgen. Dit is een freesmachine waarbij we onderdelen zelf kunnen frezen en boren. Een hele secure machine waar je mee kan werken. Toen u dat bericht hoorde hè, van de ING en het CBS? Nou ja, wij zitten er zelf in. Alleen natuurlijk in een deel van de markt. Hè, dus we hebben niet natuurlijk dat overzicht wat een ING heeft. Je ziet gewoon dat men door corona in één keer niet meer die voorraad in stand kon houden. Hoe lang duurt deze ellende nog? Het kan nog jaren duren voordat dat weer opgelost is. Verslag van Jeroen Schutijzer voor Nieuws & Co. En dit is Eddie Vedder met No Ceiling. As I'm sad, I'll keep this away. En ik ben er dus met No Ceiling. Dit was Focus van donderdag 17 juni. Zometeen is het tijd voor het vroege ochtendprogramma gaan van BNN Varen met Mai Verwij. Zoals altijd, even aangeschoven. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar kan Nederland straks over meepraten? Ja, de eerste stelling is: ik sta op voor oudere en zwangere vrouwen in het OV, zeg maar. Waarvoor? Daar probeer ik wel echt aan te houden. Ja? Ja, dat heb ik heel, heel, heel erg meegekregen van huis uit. Dat probeer ik me echt aan te houden. Het is wel per persoon natuurlijk verschillend. Dus ik ben benieuwd hoe de luisteraar dit ervaart. Ja, je kunt dus bellen via 0800-1121 of appen via de NPO. Interessant. Radio ik hoop op goed nieuws. Wie weet. All right, dankjewel. Dat is straks veel plezier. Alvast Focus is er morgen weer. Dan gaat Meerte van de Drift op pad naar Amsterdam om de emancipatie in de openbare ruimte te onderzoeken. Tot dan, dag. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. 4 uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. 3 Chinese ruimtevaarders zijn vannacht in een baan om de aarde gebracht. Ze vormen de eerste bemanning van een gloednieuw Chinees ruimtestation. Het is voor het eerst in 5 jaar dat China astronauten de ruimte inbrengt. Deze 3 zogeheten taikonauten verblijven 3 maanden in het ruimtestation. Ook gaan ze ruimtewandelingen maken. Nooit eerder zijn Chinezen zo lang aan één stuk in de ruimte geweest. Een groep van zo'n 150 strandgangers heeft gisteravond gevochten op het strand van Zandvoort. Zeker 3 mensen raakten gewond. Volgens de politie ging het met name om jongeren die zich vervelend gedroegen. De politie heeft 1 persoon aangehouden. Ook in Noordwijk was het onrustig. Volgens de politie waren een paar 100 jongeren feest aan het vieren met lachgas en alcohol en sloeg op een gegeven moment de sfeer om. De luchtkwaliteit in Groningen is de beste van Nederland. Dat stelt het Europees Milieuagentschap in een groot onderzoek naar schone lucht in Europa. In totaal werden 323 steden onderzocht. Groningen staat op plaats 32. In Amsterdam en Nijmegen zou de luchtkwaliteit matig zijn. De schoonste lucht in Europa ademen de bewoners van de Zweedse stad Umea in. Italiaanse en Poolse steden scoren het slechtste. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft het strafrechtelijk onderzoek tegen ex-veiligheidsadviseur John Bolton stopgezet. Bolton werd ervan beschuldigd geheime informatie te hebben gedeeld in zijn boek over zijn 17 maanden in het Witte Huis onder president Trump. Bolton schreef dat Trump zijn eigen belangen boven die van het land stelde. De regering Trump probeerde eerder publicatie te voorkomen. Ook werd met een civiele zaak geprobeerd het geld dat Bolton met het boek verdiende terug te vorderen. Ook die zaak is nu stopgezet, zegt Boltons advocaat. En dan het weer. De dag begint met een lokale bui. Geleidelijk wordt het overal zonnig. Vanmiddag is het met 29 tot 35 graden bijna overal tropisch. Later op de dag vanuit het zuiden kans op onweersbuien. Vrijdag komen in het hele land onweersbuien voor. Ook kan er dan veel regen vallen met hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. Extra vroege ochtendshow. Met Mai Verbeij. Goedemorgen, het is vandaag donderdag 17 juni 2021 en je luistert weer naar Gaan. De komende 2 uur ga ik graag met je in gesprek over het nieuws van de dag. Je kan mij op verschillende manieren bereiken via 0800-1121 of je kunt me appen via de NPO Radio 1 app. Ook zijn we te bereiken op Facebook of Instagram pagina via de naam Gaan op 1. Maar eerst nieuws waar je meer over gaat horen vandaag. Het is vandaag op deze hete 17 juni de Werelddag voor de bestrijding van woestijnvorming en droogte. Koning Willem-Alexander opent vandaag de tentoonstelling De Gouden Koets in het Amsterdam Museum. Tot februari is het voertuig te zien daar. En of het daarna weer wordt gebruikt voor Prinsjesdag is nog niet bekend. En vanavond speelt Oranje weer tegen Oostenrijk. De wedstrijd begint om 9 uur. Straks ga ik in gesprek met paleontoloog Anne Schulp over dinosauriërs. Maar eerst wil ik het met je hebben over of jij op zou staan voor iemand anders in het OV. Nederlanders maken steeds meer gebruik van het openbaar vervoer. Helemaal sinds de regering begin deze maand een einde maakte aan de harde lockdown. Het was vorige week net zo druk als in het afgelopen najaar, voordat het land weer op slot ging door de coronabesmettingen. Volle bussen, treinen, trams en metro's dus. De NS wil deze drukte in kaart brengen. Ze vragen reizigers of ze hun reis vooraf willen aanmelden. Directeur Commercie en Ontwikkeling bij de NS, Charling Smit, vertelt over dit initiatief bij het NOS Radio 1-journaal. Door veranderd reisgedrag in deze coronaperiode is het voor veel reizigers lastig om in te schatten wanneer het nou druk is in de trein. En met de treinwijzer hopen we ze een middel te geven op basis van de informatie die wij al hebben over de trein, op historische data, op basis van de aanmeldingen van jou en van andere reizigers. Maken wij dan een voorspelling over hoe druk het is in die trein. En dat laten we je direct zien. En op het moment dat dat die drukte wellicht wijzigt, dat er meer mensen zich aanmelden voor de trein, krijg je van ons een berichtje om die toegenomen drukte te melden. We hebben al heel veel historische data over hoe druk elke individuele trein is. Maar we willen met deze data die voorspelling nog accurater maken. Zodat we heel precies weten hoe druk een trein is. En niet wij, maar vooral de reiziger. Zodat hij of zij eventueel een andere trein kan nemen.